يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك شوق نالوچی بار صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سادات کرام، سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. آج کی اے روحانی محفل بسلسلہ شان اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجاہد اسلام، برادر اکبر، حامی حق و صداقت، مولانا غلام فرید صاحب سعیدی دامت برکاتہم متجلوں نے منعقد کی تھی. بندہ ناچیز حسب وعدہ حاضر خدمت ایفائے عہد دیتے مولا تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے. دوستو، آج دا موضوع شان اہل بیت کرام ہے. اس موضوع مبارک دے جس طرح تساں گفتگو سماعت فرماؤ گے، انشاءاللہ العزیز تساں پہلا نہیں سنیا ہوگا. اس موضوع مبارک ماشاءاللہ دوست احباب دور دراز تو تشریف لے آئے نے، کوئی دوست جزمان منڈی تو آئے نے، کوئی جگو والے تو، کوئی دھنوٹ شریف چوں، کوئی گوگڑا شریف چوں، کوئی کتھوں جلال پور پیر والا شریف تو، جتھوں بھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال عقیدت محبت رکھن والے دوست تشریف لائے نے، اللہ تعالی سب دی حاضری قبول فرماوے. صحیح گلاں چار جڑیاں کرنیاں نے غور تے توجہ نال سمجھیا جے، انشاءاللہ العزیز بہت کچھ خزانہ اور ذخیرہ اکٹھا کر کے جاؤ گے. کیونکہ عام روایتی انداز جویں اس ویلے چلتا ہے پیا، میں اس انداز نال نہیں بولنا، تے نہ میں موضوع اور من کڑا اور جھوٹیاں روایتاں پیش کرنی ہیں. جو حق اور سچ قرآن حدیث اور اسلاف امت تو حاصل ہویا ہے وہ جناب اگے پیش کرا. اس موضوع نو بندہ ناچیز نے تین حصوں میں تقسیم کیتا ہے. پہلا حصہ اہل بیت کون ہے؟ یہ ساڈے عقیدے دی گل ہے، ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے. اہل بیت کرام کون ہے؟ کون کون اہل بیت نے؟ کیونکہ عام معروف مانیاں وچ جو اہل بیت دا اعتقاد اساں لوگ رکھنے ہیں اس وچ کافی ملاوٹ ہوئی پھر دی، کیونکہ اساں اجمی ماحول چکھ کھولی اس ویلے دا دنیا دا جو ساڈے ہندوستانی ماحول دے اندر جو نظریات سوچا ہے نے وہ ساڈے دل دماغ تے چڑھ گئی نے، اور اساں حقائق جڑے نے انہاں نوں چھڈ دتا ہے. تو پہلا حصہ ہوئے گا اہل بیت کرام کون ہے، دوسرا حصہ ہوئے گا اہل بیت کرام دی اسلاف امت کیویں تعظیم کردے سن، تیسرا حصہ ہوئے گا اہل بیت کرام دے فرائض کی نے. یہ اگلا حصہ جڑا ہے وہ پچھلے نالوں بھی زیادہ اہم ہوئے گا. تو صحیح غور نال توجہ نال سمجھا جی، اہل بیت کرام کون ہے؟ اہل بیت تے لفظ دا مانا ہوتا ہے گھر والے. کی مانا ہوتا ہے؟ گھر والے. یہ دو قسم نے، کیونکہ بیت دیاں دو قسمان نے، ایک بیت سکنا اور ایک بیت نصب. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی، جس بزرگ نے ایک رات کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی 100 بارہ زیارت فرمائی. برکت الرسول فی الہند، ہندوستان کے اندر درس حدیث نو عام کرن والا بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اشیعت اللمعات شریف دے اندر فرماندے نے، مشکات شریف دی فارسی شرح دے اندر، کہ ایک بیت سکنا یعنی او گھر جس وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہندے سن اور آپ دے گھر والے رہندے سن، دوسرا ہو بیت جس نو بیت نسب آکھدے نے، یعنی حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نسب دے لحاظ نال آپ دے گھر والے کڑے کڑے سن، اہل بیت کڑے سن. اہل بیت سکنا اے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام ازواج مطہرات، سب تو اول اے داخل نے، اے اہل بیت کرام وچوں، کیونکہ گھر والیاں دا لفظ جڑا ہے نا عرف عام دے اندر جدوں بولیا جاوے گا تے ازوا گھر والیاں تے اولاد یہ سب تو پہلو داخل ہو. ایک عام موٹی جی گل ہے، جدوں اسا کسے نوں پچھنے آ سنا ہوئے تیرے گھر والیاں دا کی حال ہے، تو فٹ اگلا یہ سمجھتا ہے بھی میری رن تو میری اولاد دے بارے پہ پوچھتا ہے ایویں ہی سمجھتے جی نا تسا تمہوں جو کوئی پوچھے یار سنا گھر والوں کا تو ان کا کی مانا سمجھتے جی زوجہ محترم کسی کی مجبوری ہے اور اولاد پاک یہ سب تو پہلا سمجھتے ہیں جب سب تو پہلا سمجھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کرام دے اندر بھی یہ سب تو پہلو داخل اس تو میں دلائل بعد ہی دیاں گا پہلو خلاصہ سمجھا رہا دوسرے نمبر تے نبی انہ تو بعد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان والے چاچے ایمان والے چاچے تے چاچیاں دیاں اولاداں او بھی اہل بیت کرام وچ رہا مسئلہ مولا علی سرکار تے خاص آپ سرکار دی اولاد اطہار پھر علی پاک دی اولاد وچو حسن و حسین پاک دی اولاد یعنی علی پاک دی او اولاد جڑی سیدہ پاک سرکار دے رشتے دے حوالے نال نا اس دا ایک خاص مقام ہے جی دی اساں اج زیادہ توصیف کران گے انہاں نو خاص اہل بیت آکھیا جاندا ہے یہ خاص حدیث پا کے دساں گا اگے چل کے تو خاص اہل بیت وچ نے تو مولا علی سرکار وی خاص وچ آ گئے سیدہ پاک بھی خاص وچ آ گئیاں آپ دی اولاد بھی خاص اہل بیت کرام وچ آ گئے تو صحیح اے نے اہل بیت کرام ازواج مطہرات دی کیونکہ اگے اولاد پاک نہیں چل سکی مشیت ازدی دے تحت کہ اگر آپ سرکار دا بیٹا مبارک کوئی زندہ رہندا دنیاوی زندگی دے نال تے ابراہیم علیہ السلام دا پتر ہوے نبی تے کملی والے دا پتر نبی نہ ہوے کیونکہ ہر فضیلت اللہ تعالی نے جو باقی نبیاں نو عطا فرمائی ہے وہ بے نہیں یا اس تو آلہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب نو ضرور عطا فرمائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فرمانے عالی شان جو حضور سرکار نے بھی فرمایا ہے بعض احادیث مبارکہ وچ آیا ہے اگر میرا ابراہیم آپ کے بیٹے پاک کا نام سی نا لوکان ابراہیم محیل لکان نبی اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا تو کیونکہ آپ سرکار خاتم النبیین اس واسطے اللہ تعالی نے آپ دی نرینہ اولاد پاک اگے چلن نہیں دیتی تو ہوں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اہل بیت کرام ازواج مطہرات انہ دے دلائل سنو کیونکہ کئیاں نو ٹھڈ پیڑ انہ دے بارے ہوتی تے او پہلو ٹھڈ پیڑ کڈ لئیے تے چنگی کی خیال ہے خالق کے کائنات دا قرآن سب تو پہلی شریعت دی دلیل ساڈے شرع محمدی دے چار دلائل نے چار دلیلہ نے قرآن سنت اجماع امت اور قیاس قیاس نتھو خیرے گا نہیں امام اعظم ورگیا ہے مجتہدین امت دا جڑے لوگ آخر نا جی قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں یہ غلط کہتے ہیں یہ زبان وابیوں کی ہے اہل سنت کی زبان یہ ہے کہ فقہ کے مطابق مسئلے کا حل بیان کریں کیونکہ فقہ میں چاروں چیزیں آ جاتی ہیں قرآن سنت اجماع امت اور قیاس توجہ ہے کوئی نہ ہوں غور نال سمجھا جی کہ نال نال اصلاح بھی انشاءاللہ ہوتی جائے قرآن حکیم فرقان مجید لا ریب کتاب پہلی دلیل شریعت مصطفیٰ دی 21واں سپارے تو کام شروع پہ ہوتا ہے تو 22واں دا آغاز تو افتتاح ہے جتھوں میں آیت تطہیر پڑھی اس آیت پاک نو توجہ نال سماعت فرماؤ تے دلیل سامنے آوے ارشاد ربانی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ سونا ارشاد فرماؤں ہے انما یرید اللہ اللہ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس تاکہ پلیتی تہاڈے تو دور کر دے ویطہرکم تطہیرا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونا فرماندا ہے اے اہل بیت اللہ یادہ فرماندا ہے تاکہ دور کر دے وے تہاڈے تو پلیتی اور تانو مکمل پاک فرما دے وے انج پاک فرما دے وے جیوے پاک کرنے دا حق ہوندا ہے یہ تطہیرا دے لفظ دے اضافے دا اے ہوئی مانا ہونا جے ذرا غور نال سمجھنا ہن اے آیت کریمہ آیت تطہیر اس نو آکھیا جاندا اے کیونکہ اس دے اندر پاک کرنے دا اللہ سونے نے ذکر فرمایا اس آیت پاک دے پہلے وی پڑھ تے بعد وچ پڑھ پہلے وی ذکر نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات دا تے بعد وچ وی ازواج مطہرات دا جدوں پہلو وی انہاں بیبیاں پاکاں دا تے بعد وچ وی بیبیاں پاکاں دا تے پتہ چلیا وچ والی آیت وی نبی سرکار دی گھر والیاں نو پہلو ہی پہلا رکھ دیئے کیونکہ قرآن حکیم فرقان مجید بے ربط گل نہیں کرتا ان گل نہیں کرتا کہ اگلی تے پچھلی نہ رلے نہیں تے وچوں نوی گل کڈ کے اللہ سونا پیش کر دے وے نا رب العالمین سونے نے غور فرما ہن میں تیرے سامنے انہاں آیات مبارکہ دا پہلو خلاصہ تے شان نزول دسائے اتری کیوں سی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات آپس دے اندر مشورہ کیتا کٹھیاں ہو کے تے سوچیا کہ ہن ساڈے فتوحات کافی اسلامی ہو گئے نے مال کافراں دا غنیمت دا کافی آنا شروع ہو گیا وے حالات ساڈے جناب بدل گئے نے مالی لحاظ نال اساں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کرنی آواں یا رسول اللہ ساڈا خرچہ ودھایا جاوے اساں تنگی بڑی ہے ہن تے مال دولت کافی آن لگ پیا وے تساں ہر شے ونڈ چھڈ دے دے سونیا کوئی سانو وی خرچے دندر اضافہ فرما دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات گھر والیاں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا, مشورہ کر کے تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی, یا رسول اللہ خرچہ ساڈا ودھایا جاوے, سانو مال دولت کچھ اضافہ کر دتا جاوے, بڑی تنگی دے اندر اساں وقت پیاں گزارنیاں وا. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آیتاں نازل فرمائیاں, رب سونے نے پاک محبوب نو فرمایا حبیبہ انہاں بیبیاں نو کٹھا کر لو, کٹھا کر کے تے انہاں نو جواب دیو, اپنیاں گھر والیاں نو جواب دیو تے دسو جے دنیا چاندیاں جے تے پھر اساں تانوں چھڈ دینے آئے, جاؤ کسے ہور دے گھر دے اندر تے اپنی دنیا بنا لو, جے آخرت چاندیاں جے پھر ساڈے گھر دے اندر صبر دے نال گزارا کرنا پینا ہے. ذرا آکھو نا سبحان اللہ, نہیں مزہ نہیں آیا, ذرا ذوق نال آکھو. قربان جاواں, توجہ فرما میرے مدنی تاجدار صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سرکار نے توجہ فرما سب تو پہلیاں سیدہ عائشہ صدیقہ نو بلایا, حبیب خدا نے فرمایا عائشہ میرے تے اللہ دا قرآن اتریا تے رب سونے تو ایک فیصلہ فرمایا جے دنیا چاندیاں جے تے پھر اسا تانوں چھڈ دینے آ, ہور دے گھر چلیاں جاو, جے چاندیاں جے آخرت تے ساڈے کول صبر تے قناعت نال گزارا رکھنا پینا وے. ہجی تے پہلو تو ہن اپنے باپ تے ماں نال مشورہ کر کے جواب دینی, چھوٹی نہ کری, پہلو اپنے والدین دے کول پوچھ لوی. غور فرما تے اما عائشہ صدیقہ صدقے جا عرض کر دیا لے کملی والیا گل ہوئے تہاڈی تے تہاڈے آستانے تے رہن دی تے میں پچھا اپنے والدین دے کولو, مینو پچھن دی لوڑ نہیں, مینو دنیا نہیں چاہیدی, محمد پاک سونے مینو تیرے دربار چاہیدا ہے. سبحان اللہ, ذرا آکھنا سبحان اللہ. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار سرکار, ہاں جی اما پاک ساڈی سیدہ عائشہ صدیقہ, ہاں جی کڈا حکمت بھریا جواب دتا, عرض کردیاں نے سونیا مینو والدین تو وی پچھن دی لوڑ. ایتھے وچوں ایک گل سمجھا جاواں, کیونکہ اشاریاں نال قوم ساڈی گھٹ سمجھدی ہے, ایسا جویں جویں تعلیم بہتی پائی ہے اویں اویں عقل گھٹتی گئی ہے, کیونکہ تعلیم ہی ایسی ہے. ذرا ذوق نال سمجھ. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایک گل فرمائی, ایسا اپنے والدین تو پوچھ لے مشورہ کر لے. حضور سرکار نے ایتھے دسیا وے دھی دے بارے جو والدین سوچن گے او دھی آپ نہیں سوچ سکدی, اس واسطے اسلام دین اپنے والدین دے تابع رکھن دا رہن دا حکم کردا اے. خدا دی قسم کر کے انا جدو دھی اپنے والدین دی مرضی تو باہر نکل جاوی, ہاں جی اے سمجھ لے ہن بھیڑ بکری وانگو رل جاوے گی, اینوں کسے تھاں تے بچاؤ نہیں مل سکدا, اینوں حفاظت تے پناہ تے امان نہیں مل سکدی, امان ملدی اے ہمیشہ والدین دی ٹھنڈی چھاں تھلے ہی لبدی اے. تے اگو اما عائشہ صدیقہ نے جواب دے کے ایک شے دسی اے, او کی جدوں واری آوے تین نبی دی, حضور دے دین دی واری آوے, نبی پاک سرکار نو چنن دی واری آوے, پھر والدین دے مشورے دی لوڑ کوئی نہیں. پھر جڑا فیصلہ نبی دے دین والا ہوئے جدھر ویکھے نبی دے دین نو ادھر ہی لگ جاوی. ہن غور فرما اما عائشہ صدیقہ نے جواب دیتا یا رسول اللہ مینو بھوک بھی گوارا تے تنگی بھی گوارا ہجی مگر تہاڈا آستانہ چھڈنا گوارا نہیں. سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اے آیات اللہ سونے نے قرآن مجید دیاں اتاریاں جنہاں آیات پاک دے اندر اللہ سونے نے اپنے نبی دیاں گھر والیاں نال گلاں فرمائیاں ہوئے تو ہن پہلوں بھی انہاں ہی بیبیاں پاکاں دا ذکر تے آیات تطہیر تو بعد بھی اونا پاکاں بیبیاں دا ذکر خیر ہے اونا نال رب سونے نے گلہ فرمائیاں نے. غور فرماتے وچ آیت تطہیر جڑی آئیے پتہ چلیا اللہ وحدہ اولا شریک نے اس آیت پاک دندر بھی نبی سرکار دیا ازواج مطہرات گھر والیاں نو نالی رکھے آئے بلکہ میں ایسے اے تفسیر سامنے میرے تفسیر روح المانی شریف پیجے میں تفسیران دے نام لواں تے خدا دی قسم کر کے آنا وقت مکا دیا انہیاں تفسیران جناب ہر تفسیر قرآن مجید دی اے ہوئی پی لکھ دیئے اس آیہ کریمہ دندر نبی دیاں گھر والیاں محترمہ جڑیاں نے او سب تو پہلو داخل میں سب تو پہلو داخل نے. ہن جدوں اے آیت اتری غور فرما ایتھے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اہل بیت دا ذکر فرمایا تے قرآن پڑھن والے جڑے نے اہل زبان جڑے نے انہاں جدوں پڑھیا تے پڑھدیا ساری انہاں نوں پتہ لگ جانا سی کہ ایتھے نبی دیاں گھر والیاں دے نال گل ہو رہی ہے. ہن واری آ گئی حضور سرکار دے انہاں اہل بیت کرام دی جنہاں دا ذکر نہ پہلو تے نہ بعد پیا ہوندا ہے. او سر مولا علی سیدہ خاتون جنت پاک دے حسن حسین پاک جدو انہاں دے جناب اہل بیت وچ داخل کرن دی واری آئی جدو اے آیت کریمہ اتری تے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے انہاں نوں بلایا تے بلا کے صدقے جاواں حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں نے نبی سرکار دی گھر والی محترمہ فرماؤندی اے حضور دی زوجہ محترمہ تے ساڈی ماں فرماؤندی اے ام سلمہ فرماؤندیاں نے میں اس لیے نبی پاک میرے ہی گھر دے اندر سن جدوں آیت مبارک اتری تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے انہاں چوں تنہاں نوں بلایا حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار نوں بلایا حضرت سیدہ خاتون جنت نوں بلایا حضرت حسن حسین نوں بلایا تے بلا کے نبی پاک سرکار نے اپنی چادر ہیٹھ لے لیا چادر ہیٹھ لے کے فرمایا اولائے اہل بیتی و خاصتی ترا ذوک نال آکھنا سبحان اللہ ترا آکھو نا سبحان اللہ. غور نال سمجھ حضور سرکار نے چادر مبارک دے تھلے لیاندا چادر مبارک دے تھلے لے کے آقا نے فرمایا اے اللہ اے میرے اہل بیت نے وخاصتی اور میرے خاص نے اس خاص دے لفظ وچ تاجدار گولڑا میرے علی فرماوندا ہے اس خاص دے لفظ وچ سارا راز پیا ہے. بی بیاں پاکاں وی اہل بیت نے پر نبی سرکار دے اے پاک تن جڑے نے خاص اہل بیت نے. ذوق نال ذرا توجہ نال سن خاص ساتھی اے اللہ اے میرے خاص نے انہاں توں رجس پلیتی دور فرما دے تے نالو پاک فرما دے ایتھے غور فرما حضرت ام سلمہ نال کھڑیاں سن عرض کردیاں نے حضور میں وی انہاں وچ ہاں کہ نہیں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام سلمہ سرکار نے چادر چک کے اندر داخل ہون دا ارادہ فرمایا نبی پاک نے چادر کھو لئی چادر کھو کے صرف انہاں چار تنہ نوئی چادر دے تھلے رکھے آتے ام سلمہ سرکار نو پرا ریڈ فرمایا انا فرما دیتا انتے علا خیر دجی روایت تے چاہندا ہے کہ تو بھی اہل بیت وچوں اے ہن ایتھے بے وقوفاں نو سوال اٹھیا انہاں آکھیا ویکھو جی تے اہل بیت وچوں ہندی بی بی پاک حضور دی گھر والی تے نبی پاک چادر کیوں کھوندے تے چادر دے تھلے کیوں نہ لے اوندے انہاں بے جہلاں نو حقیقت حال دا پتہ کوئی نہیں مسند احمد شریف حدیث دی کتاب دی شرح وچ لکھی آئی اس واسطے حضرت مولا حضرت نبی پاک سرکار نے بی بی پاک نو چادر دے تھلے نہیں آن دتا کیونکہ چادر دے وچ مولا علی کھڑے سن او ام سلمہ دے غیر سن توجہ نہیں کیتی آنکھ نہ سبحان اللہ تے میرے پاک حبیب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا میرے مدنی تاجدار دی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا جتھے علی غیر محرم کھلوتا ہوئے میری گھر والی بھی او دے نال توجہ نہیں کی تھی تو سمجھ آگئی نے کوئی نہ اس واسطے ذرا غور فرمائے خدا دی قسم کر گیا نا جویں جویں ساڈے وچوں علم اٹھدا گیا وے اوویں اوویں ساڈے ایمان ختم ہوندے گئے نے علم دین دے نال سارا چینل تے روشنی سی ساڈے مولوی طبقے نو اج ٹی ویاں تے انگلش تو فراغت نہیں ملدی قران حدیث کتھوں پڑھن خدا دی قسم کر گیا نا قران حدیث پڑھن والے تے امام لنگ گئے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نبی دی شریعت دا امام سی حدیث پڑھ دیا ہی وفات آئیے حدیث پاک پڑھ دیا پڑھ دیا ہاں جی آپ سرکار ادھروں کھجوراں کھا رہے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ادھروں کھجوراں کھا رہے ہیں ادھروں حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ دیا پڑھ دیا اے نہیں حدیث دے اندر کھب گئے اے نہیں گم ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا کھجوراں کنیاں کھا گیا ہاں جی انہیں اس نالی آپ سرکار دی شہادت واقع ہو گئی خدا دی قسم کر کے آنا غور فرما نبی سرکار دی حدیث نو سمجھن دی خاطر نہ کسے انگلش دی لوڑ تے نہ کسے ہور پڑھائی دی لوڑ حضور سرکار دے قرآن حدیث نو سمجھن واسطے تقوی دی لوڑ اس دل دے ویڑے نو صاف کرن دی لوڑ جنے نو صاف چا کیتی انو ان پڑھیاں وی پڑھی جاندیاں نی جنہیں اس دل دے ویڑے نو صاف چا کیتا ہی کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر نندا کر صاف تو ویڑا زوک لڑ کے دے کر صاف تو اینا مجمع ذرا آواز ایتھوں اٹھے تے لودرا شہر دے اندر پہنچے تے سوال پھیر آوے کر صاف تو ویڑا جن نے سرخی لا کے بیٹھے جو چپ رہا جے تے سرخیوں بغیر بولیا جے کر صاف تو پھر ویکھ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ویڑا مکے جاوے حج کریاوے جا زمزم وچھو تیل آوے کیوں دل دریا نہیں وڑدا کیوں نہیں وڑدا مڑ ویکھ ماہی گھر مکے جاوے حج کریاوے جا زمزم وچھو تیل آوے کیوں دل دریا نہیں وڑدا کیوں نہیں وڑدا مڑ ویکھ ماہی گھر خدا دی قسم کر گیا نہ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نبی سرکار دی شریعت دا امام فقیر درویش فرماؤں دے کشف الغمہ شریف دے اندر کتاب عربی دے اندر بندہ ناچیز دے کوڑے آپ فرماؤں دے لے نبی پاک سرکار دے قرآن حدیث نو اوہی بندہ سمجھ سکتے جو دے سامنے سونا تے مٹی برابر ہو جاوے سور جہاں کے گانے سننے والی قوم ذرا توجہ رکھنا ایک کان صاف کرو گے تو پھر ہی گل بنے گی خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرما جویں مٹی دا طالب نہیں ہوندا ایویں پیسے دنیا دا طالب بھی نہ ہوئے تے تا جا کے حدیث رسول سمجھ آندی ائی جڑا ہوئی دنیا مردار دا طالب انہوں نبی پاک دے فرمان دی سمجھ کتوا وے فرمان رسول نو تے سمجھن والا احمد رضا بریلوی سی آلہ حضرت گورلوی سی میرا سید امام شاہ لجپال سی صدقے جاواں غور فرما میں عرض پیا کرنا میرے مولا علی سرکار چادر دے تھلے سن چادر مبارک دے تھلے کھلے سن مدینے دے تاجدار دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا ہووے میری گھر والی تے جتھے علی غیر محرم کھلے ان دے نال آن کے کھلو جاوے اس واسطے حضور سرکار نے چادر تھلے انہاں نوں نہیں آن دتا ہن غور فرما اے نبی دیاں گھر والیاں پاکاں نوں آیت تطہیر دے اندر خدا نے داخل فرمائے حسن و حسین تے مولا علی نو سیدان و مصطفیٰ نے داخل تا فرمائے توجہ نہیں کی تھی تا کملی والے سرکار دسے آئے چادر مبارک دے تھلے لے کے یا اللہ کریم جڑا قرآن تو اتارے آئے جویں نو میں سمجھنا وا اینو کوئی تے پڑھن والے اس تو نہیں سی انہاں دا ذہن حسن و حسین والے پاسے جا سکدا علی والے پاسے نہیں سی جا سکنا میں انہاں نو خود سمجھا دینا چادر مبارک دے تھلے لے کے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ہجی دسیا او قرآن دی آیت جڑی اگے پیچھے پڑھو گے تو تانو فٹ پتا لگ جاوے گا نبی دیاں گھر والیاں اہل بیت دے وچ نے پر اے جڑے نے انہاں نو میں داخل کر کے دس دینا وا خالی قرآن تو نارے آجے میں محمد دے بیان نوں سمجھے آجے توجہ ہے کوئی نہ آنکھو نہ سبحان اللہ لے کا اور حدیث ہو اے بھی اہل بیت دے اندر داخل ہو گئے تو میں ایک دعویٰ ہور وی کیتا ہے کہ اہل بیت او وی ہیں جڑے نبی پاک سرکار دے نسب دی وجہ نال حضور دے اہل بیت داخل نے حضور سرکار دے چاچے پا جڑے ایمان والے سن اور انہاں دیاں گو اولاداں ہن انہاں دا بیان وی سن او وی نبی پاک دی حدیث وچوں سنانا وا توجہ ہے کوئی نہ اے موجم اوسط حدیث دی کتاب ہے صف موجم اوسط جلد نمبر 11 جلداں دے اندر فقیر دے کول دے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 کنا بولو بولو بولو سو تے نہیں جگہ ادھر ویکھ سناواں حدیث رسول اللہ ہے اللہ دی مہربانی نال میرے کول بیان ہی ہو جائے میں نہیں آکھا گا مینو آواز آئی ہے کدھروں کھوتے دی آواز آئی غور نال سمجھ ساڈے کول اللہ دی مہربانی نال وحی آئی ہے جڑی کملی والے دے وسیلے نال ساڈے تک پہنچی ہے اے ویکھ لے ہن ان عبداللہ ابن اسد قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اسد صحابی فرماؤندے نے میں حضور سرکار دے نال تھا فمر رب العباس حضور حضرت اپنے چاچے عباس دے نال گزرے فقال یا امی حضور نے فرمایا میرے چاچا اتبے ہوئی بے بنی کا اپنے پتر لیا فن تالا کبھی سکتا من بنی ہے حضرت عباس اپنے چھ پتر لے گئے ایک فضل ایک عبداللہ ایک عبید اللہ ایک عبدالرحمن ایک قسم ایک مابد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس نو تے حضرت عباس دینا پترانو ایک گھر مبارک دندر داخل چا فرمایا وغتاہم بشملت لہو سودان خطت بحمرہ حضور سرکار دی کالی چادر مبارک سی مخططن بے ہمراج دے اندر سرخ رنگ دیاں تاریاں سن سرخ رنگ دیاں دھاریاں جے دے اندر سن آقا اعلاندار سرکار نے او چادر اتو چاکی تی اور حضرت عباس پاک نہیں جناب ہاں جی پترانو وچ داخل فرما گے فرمایا اللہم انہا اولائے اہل بیتی و اطرتی اے اللہ بے شک میرے اہل بیت نے اور میری اطرت نے فاسترہم من النار یا اللہ انہاں اگ تو ایویں چھپا لے جویں میں چادر دے نال چھپایا ہویا یا مولا اینا ایوی نکالا کما سطر تو ہم بہاد ہی شملاتے ہن توجہ فرما جدو مدنی سونے نے دعا منگیئے یا مولا اے میرے اہل بیت نے تے انہاں نو تو یا مولا کریم اگ تو چھپا لے اگ تو انہاں نو ہٹا لے جنہیں میں انہاں نو چھپائی کھلاواں حضرت عبداللہ بن اسد صحابی فرماؤندے نے فما باقی فی البیت مدر ولا باب الا املا فرماؤندے نے گھر دے اندر کوئی وٹا کوئی پتھر کوئی جو شے پئی سی نبی سرکار دی دعا مبارک دے میں سنیا اے ہر شے آمین پیا کھڑی آکھنا سبحان اللہ صدکے جاواں ویکھ رہے سہی ہن غور فرمائے چادر مبارک اے چادر مبارک اے چادر مبارک وچ راز بڑا وڈا سی اتھے حسن و حسین دے اتوں کیتی اے ہوئی چادر کیتی آئے آئے ذرا ذوق نال آکھنا سبحان اللہ تے اے چادر پا کے ہوئی جدا ذکر میرے علی گولوی نے کیتا ہی آپ فرماؤ نے جدو میں اے وچ اہل بیت چوں ہے نا اے وی تے صدقے جاواں گیلانی سید سی تے سید وی پورے پیراں تے رہن والا سی ہاں جی اپنے پورے پیراں تے چلن والا اے صدقے جاواں تاجدار گولڑا جدو ہمرا وادی اٹ جاوے اثر دیاں سنتاں کول لے جاندیاں نے مدنی تاجدار سرکار خواب دے اندر ملدے نے فرماؤندے نے پترا اثر دیاں سنتاں چھڈ دتیاں نہیں ارن کر دے نے سونیا غیر موقع دا سمجھ کے چھڈ دتیاں نے تھکیا بڑا سا حضور فرماؤندے نے میرے پتر میری آل ہو گے تانوں اے گل پھبدی نہیں آج نے چادر پائی سی او چادر ای مخطتی برد یمن من بھاری شکل دکھاؤ سجل اوہے مٹھڑیاں گا Yeah. خطتی پر یمن من بھاری شکل دکھاؤ سجل اوہے مٹھڑیاں گالی اللہ سجل جو ہمرا وادی فل کریا غور فرما سب کے جاواں میرے مدنی تاجدار سرکار نے اجی اے جناب دسیا غور فرما ہن اس اہل انہاں نو وی اہل بیت اپنے چاچے دے پتراں نو وی حضور نے اہل بیت دے وچ داخل فرمایا حضور دیا گھر والیاں نو قرآن نے داخل فرمایا ہے تے باقیاں نو ساڈے کملی والے آقا نے داخل فرمایا ہے ہن توجہ رکھ چشتیا پھر اینا اہل بیت وچ فرق کی ہے فرق ہے صحیح فرق کھڑا ہے سارا جڑا وا خاص ساتھی وا خاص ساتھی علی حسن و حسین سیدہ انہ دے بارے فرمایا اے میرے خاص نے اتھے لفظ جڑا خاص دا کھڑا ہے نا اے ہوئی شان ودائی کھڑائی اے ہوئی ودائی کھڑائی جو انہاں نو کچھ دیتا ہے او پھر نہ عباس پاک نو ملیا ہے نہ انہاں دی اولاد نو مل سکیا ہائے ہائے ہائے اور ایتھے فرمایا انہاں نو انہاں دے بارے فرمایا انہاں نو اگ تو چھپا لے یا اللہ تے انہاں واسطے فرمایا یا اللہ اے میرے اہل بیت نے میرے خاص نے انہاں تو پلیتی دور کر دے اور پورا پاک کر دے پورا اوتھے او جڑا طہارت والا آیا کھڑا ہے نا وہ ہن سمجھے گا تے کہانی بنے گی نا ہن ذرا غور فرما صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ سرکار دے سارے اہل بیت نے ایک ذوال قربانی حضور دے ایک اہل بیت نے ذوال قربانوں نے جنہ دی رشتہ داری پہ جڑ دی ذوال قربانی حضور سرکار دے بنو ہاشم یا دوسرے تیسرے جنہ دی قرابت رشتہ داری پہ جڑ دی مدینہ دے تاجدار نے فرمایا یا اللہ کریما میں جنہ نال شادی کیتی جنہ والے پاسے میں شادی کیتی ہے یا جنہ نے میرے والے شادی کیتی ہے یا مولا کریما انہاں نو اگ تو بچا لے اوندے لی صدیق اکبر سرکار وی ذوال قربا وچ اوندے لی نبی پاک سرکار دی کرامت رشتہ داری اوتھے وی پئی رلدی ائی جتھے جتھے وی شاخ رلدی جاوے گی مدینے دا تاجدار اونوں وی قیامت نو فیل بخشدا جاوے گا سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں باقیاں نالوں زیادہ ہی فیض دنیا آخرت اندر عطا فرماؤں گے ذرا غور فرما سب سے جاوا ہن انہاں دی محبت انہاں لوکاں دی ایک محبت جے ایک تعظیم جے ایک خدمت جے تنے چیزاں فرض نے اہل سنت و جماعت دا عقیدے تے ایمان دے اندر داخل جے نبی سرکار دے ذوال قربا ہون حضور سرکار دے اہل بیت ہون حضور سرکار دے چاچیاں دی اولاد ہووے جڑے جڑے وی ایمان والے ہون گے انہاں دی تعظیم دی ہر مومن تے فرض لے انہاں دی خدمت وی فرض لے انہاں دی محبت وی آنکھوں نہ سہی سبحان اللہ توجہ ہے نا اور گل میری ہر تے غور رکھا جے ہر گل اچ سبق ہے خدمت بھی فرض تعظیم بھی فرض تے محبت بھی فرض. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤں دے لیں آل نبی ذریتی وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِ ہے عربی تانو پھر سمجھاواں گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ او امام جنو غوث پاک وی امام منیا اے تے امام غزالی ورگیا وی انہاں نو امام منیا اے حضور سرکار دی شریعت دا تیسرا امام ہے پہلا امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں نو آپا منیا اے بابے فرید منیا اے خواجہ اجمیری منیا اے داتا اجمیری منیا اے او امام اعظم ابو حنیفہ تو بعد امام مالک امام مالک تو بعد امام شافعی تو بعد امام احمد اے چار شریعت دے امام جنہاں دی فقہ دنیا کائنات تے چلدی ہوں ہجی انہاں دے پیچھے ہی ہٹ کے انہاں دی فقہ تو ہٹ کے ایسے جنہیں بھی جتھے بھی ویکھے سب جی گمراہ ہے شیطان ابلیس اے گر جہنم دا بالڑ پیا بندا ہی حق اللہ سونے نے نہ چار امام دی اتباع وچ رکھ چھڈیا وے خدا دی قسم کر گیا نہ حوالے تیرے سامنے پیش کرا ہاں جی صدقے جاواں امام احمد طحاوی مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے حاشیہ مراقل فلا دے اندر ہاں جی در مختار دے اندر ویکھ ہاں جی در مختار دے حاشیہ دے اندر در مختار جنے فتاوا شامی آخرے نے انہوں ویکھ صدقے جاواں ہاں جی جناب در مختار دی شرح امام طحاوی دی او ویکھ انہاں کتاباں دے اندر انہاں حضرات نے لکھیا ہے نبی سرکار دے شریعت مبارکہ دا حق جڑا ہے او انہاں چوں امام اتباع وچ پیا اے تائیو جننے بھی ولی بن دے لے انہاں چوں اماماں وچوں کسے امام نو امام بنا کے بے اماماں کبھی ولی ہاں تساں ویکھیا کسے جگہ من تے نظر نہیں آیا ولی ودر تے نظر آئے نے پر اللہ دا ولی جڑا ہے نا او اس انہاں اماماں وچوں کسے امام نو من کے ہی بنیا ہے تو دعا کرو شالا اللہ سانو اینا نال محبت اور اینا دے منن والے ہیں وچو بڑا ہوئے خدا بھی قسم کر کے آنا توجہ رکھ امام شافعی فرماؤں دے آل نبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بهم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے فرمایا نبی دی آل میرا ذریعہ تے نبی دی آل میرا وسیلہ میں قیامت والے دل امید رکھنا ہاں اللہ مینو انہ دے صدقے ہی سجے ہاتھ لچنا میں عمل پڑھاوے گا آخنا سبحان اللہ غور نال سمجھ اے امام شریعت دا تے میں گل ہون شروع کراں کہ اسلاف امت یعنی صحابہ اکرام حضور دے خاص اہل بیت دی عزت کیویں کردے سن سبحان اللہ کیونکہ ایتھے بہتیاں نوں رولے پے سن اس گل دے اوپر او نا مراد شیطان سمجھدے نے شاید صحابہ تے اہل بیت کوئی انہاں دا چروکڑا مڈ لا دا تے ازلی وائر لگا ہوندا ہے صحابہ ویری سن اہل بیت دے تے اہل بیت ویری سن صحابہ دے انہاں شیطاناں دے جھوٹ تے نہ جا میں تینو تمام چیزاں حوالے نال وکھانا ہوں تے گل شروع کراں گا صدیق اکبر تو سونا صدیق اکبر کیویں نبی سرکار دے خاص جدو خاص کا لفظ بولا تے پہنچ جایا جی پہلے دس چکے اہل بیت سارے نے لیکن خاص وچوں ہن خاصاں دے بارے دسن لگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ خالصاں دی عزت احترام تعظیم خدمت کیویں کردے رہے آخر دسیا میں تعظیم بھی انہاں دی فرض محبت بھی انہاں دی فرض تے خدمت بھی انہاں دی فرض غور نال سمجھ ہن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ویکھ آپ نبی پاک سرکار دی مسجد نبوی شریف دے اندر اپنے دور خلافت دے وچ جدو بادشاہ سن اس لیے آپ تقریر پر فرماؤندے نے خطبہ دے رہے نے حضرت امام حسن آ گئے حضرت امام حسن اس لیے بچے سن جدو امام حسن پاک آئے نے صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق نو پھڑ کے باہوں فرماؤ دے لے ساڈے نانے پاک تے منبر تے اتر جاؤ حضرت ابو بکر صدیق تقریر چھڈ دتی ہے حضرت حسن پاک نو چک کے اپنی گود وچ پھڑ لیا سی پھڑ کے اپنی گود تقریر چھڈ دتی ہے خطبہ چھڈ دتا وے لوگ انتظار بیٹھے نے ابو بکر حسن پاک نو چمن دیا وے کدی ادھر چم دے کدی ادھر چم دے فرما نے اصا کدو آخیا ساڈا منبر سامنے مولا علی آ گئے نے حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کردے نے اے ابو بکر نو میں نہیں سکھا کے بھیجیا میرے تے غلط گمان نہ کری حضرت صدیق فرماؤندے نے تے میں کدوں غلط گمان پیا کرنا وا مینوں وی پتہ ہے آپ آپ آیا ہے انہاں دے لاڈ تے نبی اٹھاؤندے سن اسا کی ہے انہ دے لاڈ اٹھاون والا تے مدینے دے تاجدار سن اسا کیوں نہ اٹھاویے اے ابو بکر صدیق سرکار دی گل لئی توجہ فرما صدقے جاواں ادھر ویکھ حضرت حسن پاک کھلے لے مولا علی سرکار اٹھا کے کھلے لے حضرت ابو بکر صدیق گزرے لے حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں ویکھیا وے علی اپنے پتر نال کھیڈ رہے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماؤندے نے اے علی اے تیری شکل نال نہیں لگدا اے تے محمد پاک دا ہم شکل لگدا نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہائے ہائے ہائے توجہ ہے اے سونے صدیق اکبر دی گل ہی اگے سن بخاری فرماؤندی صدیق اکبر سرکار فرماؤندے نے میں نبی پاک سرکار دے رشتہ داراں دی خدمت کراں انہاں نال نیک سلوک کراں مینوں اپنی برادری نالوں چنگا لگدا ہے مینو یہ زیادہ پسند ہے میں نبی پاک سرکار دی ہاں جی جناب خدمت کرا آپ سرکار دے اہل بیت تے آپ دے قرابت والیاں دی تائیں توجہ فرما جدوں حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر دے والد گرامی آپ جدوں مکہ شریف دے اندر ہاں جی اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا تے ابو بکر صدیق رو پے نے حضور فرماؤندے نے ابو بکر باپ مسلمان ہوئے روندا کیوں ہے عرض کردا سونیا میں اس واسطے پیا رونا ابو طالب جو مسلمان ہوندا ہو اسلام دی آغوش چاہندا اکھاں تیریاں پھردیاں صدیق دا سینہ فوری کرنا سونیا مینو اپنے پیو دے اسلام دی اونی خوشی نہیں خدا دی قسم کر گیا نا کی سمجھنا کھنڈ کھیر جو سن حدیث دی کتاب دے حوالے نال گل کرن لگ گئی ابو بکر صدیق جا رہے نے حضرت سیدنا مولا علی سرکار وی نال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ فرماؤندیاں نے میں ویکھیا میرا باپ علی دے چہرے نو تکی جاندا ہے تکی جاندا ہے تکی جاندا ہے میں پوچھیا ابا جی خیر تو ہے علی دے چہرے تے نظراں نہیں جے ہٹاوندے مینوں ابو بکر فرماؤندے نے میں رسول اللہ تو سنیا ہے وجہ علی العبادہ علی دا رخ ویکھنا عبادت ہے ماتا مجھا کوئی نہ خدا دی قسم کر گیا نہ سن میں 101 کتاب دا حوالہ دے سکنے میں اس روایت نو 20 سندا نال تقریباً پڑھیا ہے اس کتاب دے اندر جیڑی میں 32,000 دی خریدی ہے تاریخ ابن عساکر محدث ابن عساکر دی 40 جلدہ ہے 20 سندا نال حدیث لکھی ہے کہ صدیق اکبر اما عائشہ روایت کرن والے بھی ایہی نے آنکھنا ذوق نال سبحان اللہ تو تو کی سمجھنا ہے ایویں جہل کٹیاں نہ مذہب ہے خدا دی قسم کر کے آنا اہلاں بات کرام کو جیسے نبی کے صحابہ اور سنی ولی اور سنی سمجھتے ہیں ایسا کوئی بھائی کا لال سمجھ سکتا ہی نہیں ہے توجہ نہیں کیتی ہلے ذرا بیٹھ کے آنکھو سبحان اللہ غور نال سمجھ صدیق اکبر نے فرمایا میں اس واسطے علی دے مکھ نوں ویکھی جانا ایمان نال دسو کدے پیار نال ویکھ رہے ہون گے میں نبی پاک سرکار کو سنیا نظر لا وجہ علی عبادا علی دا مکھ ویکھنا علی دا مکھ ویکھنا اور سن اے کتاب السوائق کے مہر کا بیو حضرت مولا علی تے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک سرکار دی روضہ پاک دی زیارت واسطے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق علی پاک نو اگے کر دینے علی پاک حضرت ابو بکر تو اگے کر دینے وہ آندے نے تسی اگے ہو وہ آندے نے تسی اگے ہو وہ حضرت علی فرماؤں دے لے میں ہوتے تو اگے کیوے ہوا جنہوں نبی پاک سرکار مقام دن دے سن ابو بکر صدیق فرماؤں دے لے پہ علی میں ہوتے تو اگے کیوے ہوا جدہ رتبہ مدینہ دے تاجدار نے بلند فرمایا میں تیرے اگے نہیں ہوانگا حضرت مولا علی سرکار ابو بکر صدیق نو اگے کر دینے ہوا ایک دوسرے تو ہن توجہ فرما ہن اگلی گل حضرت سیدنا فاروق آزم دی سناوا ایک گندا جاویں تے نور دیا گلا اپنے اندر بٹھاؤدا جاویں توجہ رکھ اسی طرح خطبہ دے رہے نے تقریر کر رہے نے حضرت فاروق اعظم آویخ لے فاروق اعظم سرکار بیٹھے امام حسن ایک روایت امام حسین باغ یہ آدھے لے حضرت عمر نو فرماؤں دے لے اے عمر ساڈے نانے باغ دے منبر تو اتر صدقے جاواں ہن ایتھے ذرا سمجھی اینا جواب ایک اور رنگ وچ دتا ہے اینا پاکاں نے کی فرمایا صدقے جاواں چکیا تقریر چھڈ کے منبر تو تھلے اترے اٹھا کے اپنی گود وچ بٹھایا چومیا ادھر ویکھ تے فاروق اعظم نے اپنی پگ لا لئی ہاں تے وال پھڑ لے نے فرماندے نے حسن اے وال جڑے سر دے اگے نے حال امبت الشعر على رؤوسنا الا ابو کا حسن جڑے سر تے وال اگے نے اے تہاڈے باپ محمد پاک ہی اگائے نے تو توجہ نہیں کی. اچھا یہ دسو یہ وال کنے اگائے نے؟ کنے اگائے نے؟ فاروق آزم کی فرماؤں نے؟ فرماؤں نے حسن اے وال جڑے ساڈے نے اے بھی تواڈے باپ نے اگائے نے. تواڈے کی مطلب؟ اے وال نے عزت دی نشانی. کہ حسن ارساں جو بھی عزت پائیے وہ تواڈے باپ نے صدقے پائیے. ساڈا ممبر اپنا کدو ہے؟ توجہ نہیں کی تھی. خدا دی قسم کر گیا نا ویخ کیویں اہل بیت کرام دی تعظیم صحابہ کرام پہ کر دے لے. کنی خدمت نہ جناب کنی عزت شان نہ دی رکھ دے سن. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں جدو حضرت بلال سناواں عاشق دی گل. فاروق اعظم سرکار دا دور سی. حضرت بلال نبی پاک سرکار دے وصال تو بعد مدینہ شریف چھڈ کے چلے گئے سن کیونکہ بلال عاشق سی. عاشق نو درو دیوار کھاندے سن. میں نہیں رہ سکتا اس شہر مبارک دے اندر. ہجرت فرمائی ملک شامل تر گئے نے. رات نو خواب وچ لے لے مدینے دے تاجدار فرماوندے نے ماہ دل جفوا تو اے بلال کی زیادتی کر گیا وے ساڈا شہر وی ویکھن نہیں آونا وے. حضرت بلال پاک نے جدو رات نو خواب وچ حضور دی زیارت کیتی ہو بلال جتی نہیں پائی دے دوڑ پے لے دوڑ دے مسجد سیدھے مدینے شریف حاضر ہوئے. حضور سرکار دے روضہ پاک دے بلال نے حاضری دیتی ہے. حضور سرکار دے قبر مبارک دے اوتے سر رکھ کے حضرت بلال پاک اپنا منہ مبارک رگڑ دے لے. ہن اج کئی بدبخت شرک دے فتوے لاؤندے نے اوے مشرک تساں ہوو گے بے وقوف. ایہو جا شرک جڑا بلال کر گیا وے اس شرک تو تہاڈی توحید وار چھوڑا. بلال آخر عاشق سی آخلا سبحان اللہ تے جدا آفر کتھی اینا عرصہ جو رہے تے آن کے تے منہ مبارک رگڑن رگڑ دیا نا تے بلال حبشی سرکار جدو رو رو کے فارغ ہوئے نا آئے آئے آئے وہ رومنے نہیں سی جو حضرت بلال تے نبی دین سن گلے سی سونے آن جویں جلوے باہر وکھاندا سا ہے نا او جلوے تے ہون والےاں وچ فرق تے بڑا ہے سونیا. او جلوے سن کدی قرآن آ رہا سی کدی جبریل آ رہا سی تیری وہی ویکھدے سا کتھے جہاد فرماندا سا ہے سونیا. ون سمن نے ادا تے ناز ای ہے ناز ادا ساملڑے دے ادا سانگلڑے دے ہل پاسی سسی عملے دے. سونے بلال پاک جدو فارغ ہوئے صحابہ فاروق عالم دے کول گئے نے. بلال نو آج اج اوہی بانگ دے سنا جڑی محمد پاک سرکار دی موجودگی اور سناندا سی. حضرت بلال پاک سرکار نے انکار کیتا فرمایا یارو میرے کول بانگ نہیں پڑی جانی میں کسے دی دید کر کے بانگ پڑدا ہوں سا اج نہیں دسنا میرے کو باغ نہیں پڑی چنی. حضرت بلال انکار فرمایا. حضرت عمر نو پتا سی جے بلال نہیں پھیرے گا تو حسن حسین بھی نہیں پھیرے گا. تو عمر وسیلے نو منن والا سی بھج کے گئے حسن حسین پاک نو لے آندا ہے. عرض کر دینے حسن حسین بلال نو آکھو اج بانگ سنا حسن حسین دا سوال ہوئے بلال مجبور ہویا آندا تہاڈی نہیں موڑ سکدا و خدا دے بندیا جاندا جو سی نبی سجدے ودھائی کھڑے میں سونا سجدے ودھائی کھڑے نماز دے انہاں دے لاڈ پورے کرن دی خاطر بلال پاک مکان دی چھت تے چڑھ گئے بانگ شروع فرمائی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ اتھے پہنچے بلال کو کلمہ پورا نہیں ہویا وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا ہے اچھیا لمیا لال کھجورا پتر جنا دے سارے جس دم دیے سان جسانو او دم نا نگری آوے گلیاں سنیو جار دسلے اتو میرا اکھاں بنیا وے اتھے یار فریدا جتھا یار نہ نظری آوے سبحان اللہ سبحان اللہ او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او تے آپ زماندا مارے آئسی سانو وی نالے مار گیا. جدوں بلال سرکار بانگ دی آواز سنائی مدینے دیاں بیبیاں مرد سارے باہر نکل آئے سمجھیا محمد پاک واپس آ گئے. اج بلال جو بانگ پہ پڑدا ہے یارا بانگ تے اج وی ہئی پر بلال دی بانگ تو صدقے اقبال میں تے نہیں بولیا رہ گئی رسم ازاں ارے روح بلال نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلال نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کیوں؟ کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان توجہ نہیں کی تھی. ایمان نال دسو بلال پاک دی بارگاہ وچ عمر پاک نے کیندا وسیلہ لے آندا ہے. سنو بلا وسیلہ اونوں ہی پیش کیتا جاندا ہے جنوں سمجھیا جاوے ان دی شان اچیری ہے. گل نہیں سمجھ لگی. اے فاروق اعظم پیش کیتا ہی وسیلہ. خدا دی قسم کر کے آنا بدبخت ٹولیاں دیاں گلاں سن سن کے اے بیچارہ پلپلا ہویا پھر پئی. اے بابے شیر دیاں گاواں سننی اے پیپلا بیلی شکی اے سندا جاوے او جی او بھی تے قرآن پڑھ دے نے او سہی او بھی تے بڑی سونی سور لاؤندے نے او پولیا لوکاں دیاں سراں ویکھ کے آپ بے سرا نہ بن اپنی سور قرار تے رکھ خدا دی قسم کر کے اللہ ایک جان سن نبی دے اہل بیت اور صحابہ تے تعظیم بھی انتہا درجے دی کر دے سن محبت بھی اخیر رکھ دے سن تے خدمت بھی کمال کر دے سن توجہ نہیں کی سن فاروق عالم اسا آنے علی نو مشکل کشا آنے آکے نہیں آنے کئیاں نو ٹیڈ پیڑ ہوندی یا تے واٹ پھرندا ہے بھیندا یا مشکل کشا تے اللہ ہے تو ساں کی دے پاسے جاندے لو علی مشکل کشا ہو گیا ہن دسا علی پاک نو مشکل کشا کیوں آنے ہیں علی پاک کو سب سے پہلے مشکل کشا کہنے والا فاروق اعظم ہے میں ثابت کروں کرا ثابت بولو بولو لا تو پھر دل وچ بٹھا لویں تے گل جتھے مرضی بیٹھ کے تے گل سٹے گا تے اللہ دی مہربانی نال جواب بن جائے تے پھر آکھ چشتی لاہور آ کے غلط کہہ گیا سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک عورت زانیہ دے اوتے رجم دی سزا دا اعلان فرمایا پتھر مارن دا اس دے پیٹ وچ بچہ سی مولا علی نال بیٹھے سن فرمایا عمر بچے دا قصور تے نہیں ماں دا ہے نا تے پتھر اونوں مراؤ بچہ نال مراندے جے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی اس واقعے نالو اس مصیبت نالو جس مصیبت وچ علی مشکل کشا نہ ہو توجہ نہیں کی تھی فرمایا علی بچا چھوڑے آئی لولا علی لہالا کا عمر علی نہ ہوتا تے عمر تے ہلاک ہو جانا سی میں پناہ لینا وا ایسی مشکل تو جس مشکل دا حل کرن والا علی نہ ہو آپ فرماندے ہوندے سن حضرت فاروق اعظم فرماندے سن میں نہ جیواں اسلے جسلے علی دنیا تو ٹر جاوے یا اللہ مینو نہ رکھی زندہ جدو علی دنیا تو ٹر جا ہائے ہائے ہائے ایمان نال دسو یہ محبت نہیں تے کی بول تے صحیح نا یہ تعظیم نہیں تے کی خدا دی قسم حضرت عباس وی نبی دے اہل بیت نے پہلو ہی بیان کر گیا حضرت توجہ فرما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سوائے کے محرکہ بھی کئی پیش کرن لگا مدینہ دے تاجدار سرکار دا غلام فاروق اعظم میرے اڑ ویکھو ادھر بڑے میں ویکھ رہے توجہ نہیں کی تھی یہ تو کام جاری رہنا ہے یار نہ جو رہا ادب ہویا ادب جو نہ رہا ادب جو نہ رہا خدا دی قسم امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ شرع دے دوسرے امام تو اگر کسے نے حدیث پاک پچھڑی نہ راہ تے ٹر دیا تے آپ نے کوڑا پھڑ کے تے پانچ سات مارنے فرمانا بے شرما بے ادبا حضور دا فرمان پچھنا ہے تے راہ تے ٹر دیا میں وضو کراں گا غسل کراں گا کپڑے نویں پاواں گا پھٹا وچھاواں گا تخت اُتے بیٹھاں گا خوشبو لاواں گا حضور دا فرمان پھر سناواں گا سبحان اللہ ہائے ہائے خدا دی قسم امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے نے آپ دے چہرے پاک دا ایک رنگ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے رنگت بدل رہی غلاماں نے بعد پچھا شاگرداں نے کی وجہ سی حضور فرمایا جدو حدیث پڑھا رہا سا نا بچھو نے ڈنگ مارے نے بائی ڈنگ مارے نے تے انتہائی سخت پیر ہوئی ہے میں کیا جان تو نکل دے نکل جاؤ گی پر فرمان رسول نے نہیں ٹوکاں گا نا جو ریا ادب آرے بے کھڑی فرماؤں دے نے بے ادباں مکفور لحاصل تو نا درگاہ بوئی مقصود نہ حاصل تلا درگاہ دوئی ادب و باجی یار منزل اتے پہنچ نہ سکے یا کوئی باہر بولے آئی اقبال فرماؤں گا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش دل بھری محفل میں چلانا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریموں میں محبت دی پہلی نشانی ادب پہلی نشانی اور سارے مسلمان جدن خدا دی قسم آپ ادب سکھ گئے نہ سنی مسلمان جدو ادب آ گیا پورا خدا دی قسم ایک ادب ہی تینوں ساری کائنات دے غالب کر دے ایک ادب سانو اے دی شان دا پتہ کوئی نہیں جویں مولا علی ادب رکھدا سی علی پاک فرماؤندے نے اگر شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگے خوہ مٹی نال ہوئے بند اس مٹی دے اتے اس بنے مینار علی اس مینار تے کھڑے ہو کے اپنے رب دا نام نہیں لے گا میں حیران ہو گیا ہائے ہائے توجہ نہیں کی تھی پاک علی فرماؤں دا شراب دا ایک قطرہ قادر اچھ گرے خوہ اچھ خوہ ہوئے مٹی نار بند اتے بڑے منار اس منار پہ کھلو کڑی علی اپنے مولا تعالیٰ دا نام پاک جس مولا علی نے اپنے پاک رب العالمین دا اینا ادب کیتا ایہو جے پاک علی دا نام وی لین واسطے منہ نو پاک کرنا چاہیدا ہے تے جنہ دے بوٹھے وچ بھنگ پئی ہوے جنہ دے بوٹھے وچ شراب ہوے خدا دی قسم کر کے آنا ہو جدو علی دا نام لیندے نے میرا جی کردا بوٹھے تے رکھ بندہ لتر مارے پلیتا مولا علی دے نام نو پلیت کرنا تینو پتہ نہیں علی پاک دا نام کڈا پاک اندر شراب تے پانگ کھڑی ہے آہا پہ جان دے جے مہا پران دفے ہو بھئی مانا علی پاک نو ڈرانا ہے پہ آگے نام پہ لینا ہے لائے سے نہیں لگ دا جو میں ڈراؤن لگا ہے تو نام مرادا بندے میں پتران گو پاک طریقے نال چنگے طریقے نال نام لائے ذکر لکارو نا سونے آنگا تو خدا دی قسم کر گیا نا اونا دا ذکر کے باب فرید سرکار دی زبان پہ پھٹ گیا نا جنہ نے اپنے دل دماغ زبان نو پاک فرمایا ہوئی خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرمائے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر پاک سرکار دی گل نہیں سنائی اے عمر پاک دی گل سناون لگا توجہ فرما حضرت عمر پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیڑی دے اندر بیٹھے نے رکھنے اپنے دے اندر حضرت پاک عمر سرکار بیٹھے در مولا علی سرکار چلے گئے نے حضرت عمر پاک اٹھے بٹھایا تعلیم دے نال حجی تعلیم نال گھوڑے تو مولا علی سرکار نو اتار کے بٹھایا حضرت علی پاک فرماؤں دے نے علی دس دے سہی اگر عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد اور عیسیٰ علیہ السلام دا رشتے دار عیسیٰ علیہ السلام دا داماد اگر انہاں دے کسے امتی نو ٹکر دا دے عزت کنی کرنی سی حضرت عمر پاک فرماؤں دے نے انہیں بے بہا عزت کرنی سی پھٹ پھر حضرت عمر اترے عمر پاک اٹھے اپنی چادر مبارک پھڑی بچھا کے حضرت علی نو فرمایا لے علی میری چادر تے تو میں زمین تے بیٹھا جا کیونکہ تیرا نبی سونے ساڈے محبوب نال رشتہ وے اساں اس رشتے دا پاس کرنا وے خدا دی قسم کر گیا نام لالی سرکار ہاں جی حضرت فاروق اعظم نے کیتا اور سن حضرت سیدنا امیر معاویہ دی گل سناون لگا ایتھے تے تساں وی حیران ہون لگو ہیں امیر معاویہ سرکار دی گل سناو ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ تے سنانا وی حوالے نال راکھنا سبحان اللہ اے ویکھ تو حوالہ بھی کہا دا ہے امام بخاری دے استاد امام احمد بن حنبل او امام احمد جد دربار تے غوث پاک گئن تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دینے زبدت الاسرار تے زبدت الاثار آپ فرما دینے ساڑا پیر غوث یاروی والا احمد بن حنبل دے دربار تے گیا تے حضرت امام احمد بن حنبل قبر شریف تو باہر آگا بہران کے جب پھی پائی تو فرما دینے عبدالقادر دوسرے امام دے کافی مقلد نے میرا تو بن گیا او امام احمد بن حنبل جڑا امام شافعی دا شاگرد تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کرتا اپنے دتا سی دھومن واسطے گل سنا گا توجہ ہے ایدے وچ بھی ادب دی گل آ رہی جی اپنے استاد دا کرتا مبارک امام احمد نے پھڑیا دھو کے جڑا میلا پانی ہویا سی کمیس دا سوچیا جے تھلے روڑاں گا پیر آون گے بے ادب ہو کے نہ ماریا جاواں استاد دے کرتے دی میل پی لئی امام احمد نے میل پیتی ہے رب سونے اس میل دی برکت دے نال 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ بڑا چھوڑیا لے بل بل بل بل توجہ نہیں کی تھی صدقے جاواں اے تعظیم اے سبق سارے مصطفیٰ دے دربار سے مل گئے ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے اے سارے حضور دے دربار تو ہی سبق مل دے لے ہاں آج تے استاد آج تعلیمہ بھی ہو گئی آج یا خود پروفیسر نو کٹائی کھڑی ہو گیا لے حضور نے خود فرمایا میری امت چوں فیصلہ کرن دے اندر سارے تو بڑا علی اس واسطے جے میں قاضی مولا علی قضا کردا سی نا ہائے ہائے ہائے آکھنا سبحان اللہ سن اے حضرت سیدنا اگے سن والا قد قال له امیر معاویہ سرکار نے فرمایا رسول اللہ نے علی واسطے فرمایا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسی اے علی تو میرے واسطے ایویں ویں جویں ہارون موسیٰ واسطے سن الا انہ لا نبی بعدی مگر فرق میں میرے بعد نبی نہیں آوے گا اے روایت کر کے حضرت امیر معاویہ سرکار پر سناؤں دے لے معلوم ہویا نبی سرکار دے یار اون حضور سرکار دی اہل بیت دی تعلیم جندر اخیر کر دے سن محبت بھی رکھ دے سن تعلیم بھی خدمت بھی خدا دی قسم اے ہوئی حسن تے حسین پاک انہاں دے لکھاں روپے مہانہ وظیفے حضرت امیر معاویہ پاک نے لائے ہوئے سن ایک وارا حضرت امیر معاویہ نے حسن پاک تے حسین پاک نو اجی مہانہ وظیفہ دتا وظیفہ دے کے فرما دے نے چکھو تانوں میرے سوا انہاں کسے وی نہیں دتا ہونا حضرت حسن حسین فرما دے نے پھر پن تیرے کول لین والے وی ایہو جا کدی نہیں آئے ہوئے نہ چوکھا پیاوے پھر لین والے ہاتھ بھی تاوے اے ہاتھ کڈے نہیں جنہاں نوں دینا ہے پیا سبحان اللہ اے ساریاں روایتاں حدیث دے مستند کتاباں دے وچوں تانوں پہ سنانا وا خدا دی قسم کر کے انا غور فرماؤ صدقے جاواں نبی سرکار دے یار حضور سرکار دے اہل بیت دا اینا احترام فرماؤ دے سن ہجی اے تے قریبی نے اے تے خاص والے سن حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چاچے دا بیٹا ہے کون ہے ذرا ذوق نال آکھنا سبحان اللہ چاچے پاک عباس دا بیٹا ہے حضرت عبداللہ سبحان اللہ تے اے اگوں صحابہ کرام تو پردے وی سن حضور سرکار دی حدیث پاک جتھے وی حضور سرکار دا فرمان لبنا ہے اوتھوں نہ تلاش کرنا ہے قدر جو بھئی بڑی سی اوئے اوئے دعائی خدا دی قسم کر کے انا عرشاں فرشاں دا مول ایک پاس ہے میرے مصطفیٰ دے فرمان دے ایک لفظ دا مول ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی ہاں ایتھے اساں انگلش تو نمبر گٹائی کھڑے ہیں نا قران حدیث دے تے پچھلیاں تو پوچھ جڑے قدر جان دے سن سبحان اللہ سیاڑے آندے نے کھوتے نو کی پتہ گل کھاد کی اور چھڈو کان تے اونے کتھے جا بن اونے باغ پھلاں دے وچوں لنگ کے جانا تے جانا کتھے صدقے جاوا ہاں ہاں قبلہ جے ہوے نا خدا دی قسم امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار جیسا، تو انہ تو پوچھ مڑ حدیث دی قدر کی، حدیث دی قدر کی، رسول اللہ دے فرمان دی قدر کی، کیلے سفر کر کے میں پڑھیا ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت دا نام سنیا جی، اوچ شریف والا ایوی سید سی کھرا کھرا سید، پر قدر جو سی نبی دے دین دی، پتا سی اندے پیچھے رولنا پینا ہے تے کچھ لبنا ہے، پوڑیاں تو اتر رہے نے شاہ رخ نے آلے اگو پاؤڑی بنتے ہیں، پاؤڑیاں دے ویچ رال کے تے مخدوم جہانیاں پاؤڑی بن گئے، جد مرشد دا پیر اتے آیا تے محسوس فرمایا ہے کوئی بند ہے، فرمایا کون، عرض کردہ ہے سوڑا دردہ خادمہ جلال الدین نام سی، فرمایا آج تو بعد جلال الدین نہیں مخدوم جہانی آئی، پورے جہان تیری خدمت کرنی، خدا دی قسم کر کے آنا، پھر اوس مخدوم جہانیاں کا کام کی سی، اپنے مرشد تو بعد سن آپ چار وارا پوری روئے زمین پھری، چار وارا پوچھا گیا حضور کیوں، فرمایا اس واسطے پھر داریا ایک مقصد دے سی تو ہر تھا تے سجدہ کرا قیامت نو زمین گواہی تے دے سی مولا کو یاد کیتے سی، دو جائی واسطے پھر داریا متن کئی رب دا پاک بندہ ملے اون دی زیارت بھی کرا تے مصطفیٰ دی گال بھی سنی سید اگال ہی لبھن دی خاطر دنیا پھر داریا اے اے آکھنا سبحان اللہ، تتی تھی جو گل چادر پھرا ہند سند پنجاب دمال پھرا تباری بازار پھرا آتا یار ملم تہی ساد سببی آئی تھا میں مدھلی سوڑا ہے جنہیں قدر آلے ہوں خدا دی کر سمجھ تے دین در دیا کھڑے نا مراد قوم کنڈ پھیری گئی مونی ہے جی کٹی لاتی ہے جو نبی سیدہ فرمان سنا مانالا درد جو موہ گڑو مانگو بنا آتے ویدہ ونہ مرادہ کے لئے بات چھوڑ مول جائے وہ کیوں مول بھی برے وڈے وڈے گندن صحیح میں کہ ابا کاندھ دے اتے لکھی کھڑی ہوئے حدیث پڑھ گن سے کسی ہاں میں کہ کاندھ عمل آپ کریں دی کاغذ دے لکھی ہوئے او قبول ہے کاندھ دے لکھی ہوئے قبول ہے وہ آپ نہ کاغذ عمل کریں دے وہ حدیث دے نہ کاندھ کریں دیئے تو بھیڑیا مولوی جے بعد عمل ہوئے تو گحال صدی نبی صلی چا سنا بھی نا ایہو چا سمجھ کاندھ ہے توجہ نہیں کی تھی بھئی سوڑا شیخ سعدی فرمیندن ایک مولوی گپنے چ گپیا پیا ہوئے تے ہائی اندھا نبینا گپیا پیا ہوئے گپنے چھے جان دے نا ساڈی پنجابی چاند دنے کھوبے ویچ کھوبے آسی تے ہے سی نبینا تے لوکی گئے نا کڈن آستے تو آن دا بیلی او اور دیوہ لئی آیا جے اونا کیا دیا ہے انے دا انہ لگا لکار بے دیوہ لئی آیا جے بس دی شاہ کونی تے تو دیوہ کی کر رہی او سگوا کیا بہرے ہو میں اپنے آستے نہیں پیانا میں آنا دیوہ لئی آیا جے میں تے کھوب گیا تس کچھ کی درستو سا نہ کھوب جایا ہے کدھر ترسا نہ کھب جایا جی میں تہن بچا واسطے پیار وہ شیخ سادی فرما عالم ہو بھی نہ بے عمل بے وقوفا تینو تو دیوا دینا پیا عمل اندر خسما کھاوے پر یاد رکھی مولوی بھی تر قسم کے پیر بھی تر قسم دے نے تے مولوی بھی ہاں سنا دیا قسم ساریاں ایک مولوی ہوندا ہی جڑا حق آکھدا بھی ہے حق تے چلدا بھی ہے اے تے ہویا بابے بلے شاہ وانگو نور نور دوسرا ہوے جڑا حق تے چلدا نہیں پر آکھدا ہے اے بھی وہ دیوا دندا ہی آپ خوبی آئی پر لوکاں نو تے بچاؤں گا توجہ نہیں کی تھی وہ حکیم آپ جو بیمار ہوئے تے بے دا علاج کرے تے آپ بیمار ہے تے کدے اٹھے دینا اور حکیم صاحب جو بیٹھا کھنگدا ہوئے تے تو آکھے میں سوڑا میں واپس ویندا پر کیوں اپنی کھنگ لگی پئی میرے کو مٹی سوا دے سملا وہ آگ سوا اترا جب میرے کو کھنگ لگی پئی تقدیر نال جے لگی پئی وہ تو ہن اتنا سمجھ جو میرے ہاتھ سے شفا ہی کہیں جب میں والا جی میں آپ بیمار بیٹھا تے کو بیمار چکرے سا اے او مولوی وے جڑا خود حق تے آدے پر چلدا بیا مولوی اوے نا مراد جڑا آپ وی مکالا ملے تے بنھے دا وی اے لانتی کنے خدا بچا اے رکھا اے نا مراد ابلیساں تو وڈا ابلیس سمجھیوں ایمان نال پیچھے جے میں وگڑیا باندر تباہی کرے نا ہوں کنے وادھوے سا ایک ہوئے نا باندر دوسرا ہوئے چھوٹا تیسرا ہوئے بگڑیا دعائی خدا دی پھر ہوتا میں نہ ہوں دا تماشا بے کیا کر کی کردہ ہے ایس مولوی تو دور روی پہلے دو مولوی جڑے نا او حضور سرکار دی امت تی خدمت کر سکتے نے توجہ نہیں کی تھی میں نے اکان دا ملہ شاہ فرماؤں گا ملہ شاہ فرماؤں گا ملہ دے مشال جی دو ماں ایک کو چپ لوکاں کر دے چاننا ہو آپ ہنے رہنے تو میں قبلہ بزرگ دی گالے پہلو سمجھی بھی آئے جی بدھو میں کہتے ہیں کی پتا اللہ دا ولی کی پہ بول دے وہ فرما دے نے مشال جی جان دے جی میرا مشال چکی پھردہ ہوں دا ہے وہ کی آدھے جو نو اپنی بولی چراغ نہیں ہوئے او یار تسا اپنی سرائکی کی آخ دو چلو ایویں چ سمجھو چلو اسی طرح سرائکی تو بھی پوری کو نہیں آتی سیدھی جی گل جی وہ خواجہ غلام فرید سی جڑا پوری سرائکی جانتا سی اون مشال جی مشال نہیں پہ جانتا ہے آپ ہنیرے چ رہندا لوکاں نو چانن کردا تے بلے شاہ فرماندا ملہ تے مشال جی دوواں اکو چت چت آندے نے دل نو اینا دا دوواں دا اکو جا دل جنے ہوندا ہے مشال جی آپ اندھیرے وچ لوکاں نوں چانن دیندا ہے تے مولا جڑا ہے نا او وی ایویں کردا ہے آپ اندھیرے تے لوکاں نوں چانن کردا ہے میں کہ قبلہ اے دوسرے مولوی دی دوجے نمبر دے مولوی دی انہاں گل کیتی میں کہ اے مولوی تواڈے نال وی چنگا ہے کہ کی میں کہ تساں آپ ہی اندھیرے تے لوکاں نوں وی توجہ نہیں کیتی تو پیر دیا بھی ترا قسم نے وہ بھی سنا دیا ایک پیر رحمت کیا بیا زحمت بیا لعنت یہ پیر دیا ترا قسم رحمت پیر ہوئے جڑا خود بھی حق تے چلے مرید کو چلاوے تے مرید آوے انہوں غیرت دا سبق پڑھاوے حضور دا دین نہیں دسے ماسا نظرانہ وصول کر لوے مگر دین دا سنج ماسا لحاظ نہ کرے اے نہ سوچے نہ سجائے گا نا حضور سرکار دا دین دا سنج اندر ننگی تلوار ہوئے پاوے مرید آوے پجار ہوتے تو پاوے پیدل چل کے دولانو نبی دا دین دا سنج اندر ماسا بھی خوف ہو اے پیر ہے نرا رحمت دیا ہے زحمت نظرانہ تے وصول کرے دیو دین در سر جگہ آلہ ویرا ماشاءاللہ جیتے رہو او جے مونتے آیا بیٹھے تے کانڈ دے تھاپی تے جے حضرت حرام تن کے آیا بیٹھا ہے تے تامی کھاپی اے ہن زحمت پی بیا لعنت او ہندے سویرے اخبار وچ آیا ہوئے مرید نہیں غائب تھی گی اے ملہ دیاں وی ترائے قسمان دے پیر دیاں وی سمجھ کدے وی دعا کر جو مولا علی جیسا پیر ملے ہائے ہائے ہائے ہائے خدا دی قسم کر کے اللہ توجہ فرماؤ ذرا ذوق لا سبحان اللہ صدقے جاوا اہل بیت کرام او تعظیم محبت ہی کر گئی مگر ہن اگلی گل سن ایک اتباع ہے تعظیم محبت خدمت اے تین فرض بھاویں اہلِ بیت دے وچوں کوئی برا ہوئے تے بھاویں چنگا ہوئے گل نہیں سمجھ لگی آلے ایک شرط کہ کافر نہ ہو جے حضور دا گستاخ ہے سید حضور دا گستاخ ہے صحابہ دا دشمن بن گیا ہے ہون ایس دی تعظیم بھی حرام محبت بھی حرام خدمت بھی حرام تے اتباع بھی حرام سمجھ نہیں آلے گا مت تو سمجھے ہر سید سید ہوتا ہے سید کا مسلمان اور مومن ہونا ضروری ہے حضور سرکار دے دین دا سچا خیر خواہ ہوئے ماسا بھی نبی دے دین دے نال وائر نہ رکھنا ہوئے نہ مذاق اڑاوے نہ انکار کرے نہ کسے شہر دین تو اعلی سمجھے نہ دین دے اندر کافراں دی کفر دی بلاوت برداشت کرے ایسا ہوے کھرا اندروں سچا سید ایمان والا اس دی جنہ مرضی گنہگار ہوے خدمت وی ضروری محبت وی دل وچ تعظیم بھی ضروری لیکن اس دی برائی دی اتباع حرام ہے جو او کم کرے او کرنا جائز ہے نہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ سید رسول اللہ نہیں لا الہ الا اللہ توجہ نہیں کی تھی اللہ یہ تینوں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر کے پیا سمجھانا تاکہ حقیقت حال سامنے آوے. میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے خدا دی قسم کر گیا نا اپنے پاک اہل بیت دی جڑی محبت تعلیم فرض کیتی جے او فرض تعلیم او سترائیے لکنی مہن شرط تو جو فرما جدو سید نعوذ باللہ من ذلک ایمانوں نکل جاوے بد مذہب بن جاوے نبی دے دین دا منکر ہو جاوے پھر او سید نہیں ہو رہندا سید نہیں ہو رہندا پھر سمجھ لے اے چوڑیاں نالوں وی بدتر ہو گیا ای لئی فاضل اہل نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نو رب نے فرمایا را اے میرے نوح تیرا پتر تیرے اہل وچوں ہی نہیں اے پتر سی رب باہر کڈ کھلا رہا ہے نبی پاک سرکار دا چاچا سی ابو لہب غور کر ابو لہب چاچا سی حضور سرکار نے فرمایا ہے لے سبینی بین ابی لہب القرابت فرما میرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہی ایہو آثر الافجرین انہیں بڑے وڈے بدکار کافراں نوں پسند کیتا ہے اس واسطے ساڈی دے نال کوئی رشتہ داری نہیں معلوم ہویا جڑا کفر کرے گا او کبھی نبی دے رشتہ دار نہ ہو سکدا نہیں توجہ نہیں کی پیا لے ہاں فتاوی رضویہ دیکھو اللہ حضرت فاضل بریلوی کا اور سوائے کے محرکہ ویک سامنے اٹھا کے بیٹھو ایمان نکلے گا تے سید سید جے ایمان ہو بھی نا تے ایمان ہو بھی جے میں ایمان ہو دا حق کے تو ہوئے بار دا نبی شیطہ میں داخل کر چھوڑ رہے ہیں خدا بھی قسم کر دیا میرے آقا انعامدار نے فرمایا کل تقین فاہو آلی ہر پرہیزگار متقی جڑا ہے میری آل وچوں خدا دی قسم کر گیا نا اور سن میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے سلمان فارسی نو فرمایا جدو سلمان فارسی تو پوچھا گیا سلمان دس تیرے باپ دا نام کی ہے سلمان فرماندا نے میرے باپ دا نام اسلام ہے پھر کسے پوچھا تیری اماں دا نام کی ہے فرمایا میری اماں دا نام اسلام ہے پھر پوچھا تیرے چاچے دا نام کی ہے فرمایا میرے چاچے دا نام اسلام ہے او بندے آکھیا بڑی حیرت دی گل ہے سلمان تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اسلام ہی تیرا رشتہ تیرا باپ بھی وہی تمام ہی وہی سلمان فرماؤ یارو جب محمد پاک دے اسلام چایا وا ہر رشتہ بھول گئے ہر رشتہ بھول گیا میں میرا ایک رشتہ اسلام والا رہ گیا ہے جب مدنی تاجدار نے سنیا فرماندے نے سلمان و منا اہل البیت سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ایمان نال دس اسلام دی دولت اہل بیت داخل کر دیتا ہے کہ نہیں سلمان عیسائی دا پتر ہے عیسائی دا فارس دے راں لالے آئے ہائے تے اہل بیت وچ بن گیا اے ہی نبی دے دین دی برکت اے تے سید حضور دے دین تو ہٹ جائی تے ہو جائے مخالف دین دا ہن رشتہ کٹیا گیا اے ہوں سید ریا نہیں تے جے ہوے مومن کون ہوے مومن ہوے دین دا خیر خواہ ہوے دین دی تعظیم کرے نبی سرکار دے دین نو برحق سمجھدا ہے کفر والا کوئی کم بھی او دے کول نہیں ایہو جا سید بھاوے برا وی ہوے او دی تعظیم بھی کر چھوڑی کر خدمت بھی تے محبت بھی رکھ چھوڑی کر اون دا عمل اون دے نال ہن گال سمجھی لیکن اے نہ سمجھی جو ہن سید جی میں کریں دا آمدے میں بھی کریں دا ونجا نا سید دی اتباع حضور دی شریعت تو ہٹ کے کریں گا نا برے کام میں چھے تو سید تے جہے پاسے ویسی تو میں پہلے جہنم گے کھڑے ہو گئے سمجھ لگی جو نبی سے فرمائے نا لا تاعت فی المخلوق فی معصیت الخالق رب دی نا فرمانی وچ کہیں مخلوق دی تابیداری توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی کیوں پیار دا او سہی کہ نا کو دیکھو نا گھر سینسی چکلا ٹی وی رکھی رہے کیوں سہی میں ایک سید دا غلام ہاں سہی دے گھر جو گیا تو کنجر نچ دے کھڑے آنے منڈی نکلی تو بلا کنجر وہ کھڑا نچ دے بلا تو بھی نال چھے بس سہی میں گیا میرا پیر رچ کتے لگے دا رہے بس میں جو گیا نا بھلا سہی کو ڈٹھی آیا پیچھے کتا بھی اے ای ہے جیڈا نال کا چھج پہی آیا ہاں جو میں والا سہی دی تابے داری نہ کرنی ہوئی آئے آئے اس امت نو کیڑی کیڑی گل بندہ سمجھاوے کنو کنو نبوت دا درجہ دے گا کنو کنو نبی سمجھے گا سید نو نبی سمجھے گا ملہ نو نبی سمجھے گا کنو نبی سمجھے لیڈر نو نبی سمجھے گا جنو ویکھو فلانا مول بھی انج کردا ہے تے میں بھی انج کرنا جدو برائی دی گل کرو مولوی نو اگے رکھ لین گے ایک نال جو گل کیتی ہے نا اوئے عورتاں گھر سانبھی دیاں آ مولوی چپ کر گھر سانبھی دیاں او قاضی حسین احمد دی تھی ویکھ کتھے گئی کھڑی او کتھے گئی کھڑی اوئے اسمبلی وچ گئی بیٹھی آ انٹر تے نال ویو وی دیندی آ توجہ ہاں جی رونا اخبار تے میں پڑھیا ہے مولوی صاحب وہ بھی تے مولوی ہے پتر تسا مولویاں دے پیچھے چلو ایک ویلا او وی آوے گا تانوں کلمہ وی چھڈنی ہے بھائی آندا کیوں میں کہ جدوں مولویاں کلمہ چھڈیا تسا وی چھڈ دینا میں کیا بے وقوفا مولی دا کلمہ نہ پڑھ کسے پیر دا کلمہ نہ پڑھ پہلو حضور دے دین نو پڑھ بعد از پیر نو پڑھ بعد از مولی نو دے جڑا پورا اتری من جڑا نہ اترے پرا چھج کیوں اتباع واجب ہوتی ہے اس کی اس کے عمل کی دلیل پیش کی جاتی ہے جس کا قول فعل حجت ہو قول فعل حجت ہوتا ہے معصوم کا جس سے گناہ نہیں ہو سکتا وہ ایک ذات مصطفیٰ کی ہے توجہ نہیں کی تھی خدا دی قسم کر کے آنا اسا پتہ نہیں کنا کنا نبوت درجے دیکھ کے جب وہ گل ہوگی برائی دی فلانے دی دلیل فلانا انج پیا کرتا ہے فلانا انج پیا کرتا ہے یہ ایمان دے منافی گلاں نہیں ایمان یہ آخدا ہے تاوے جو مرضی ہوے کوئی اسا برائی دے اندر کسے دی پیروی نہیں کرنی چنگا کام لب جاوے لے لے پاوے کسے کو لبو لیکن برائی کسے دے نہ لئی تابعداری مصطفیٰ کریم دی کری توجہ نے کیتی آکھنا سبحان اللہ حضور دی شریعت تو بعد سنو سجدہ دا فرض کیے سجدہ دا فرض کیے سادات سمجھ دے لے اساں پاک جو ہو گئے اساں ہے آیت تطہیر دے وارث سانو کچھ ہون لگے میں اسے ویکھیا وے سجدہ رب نال ان مٹھا لایا جن شریک نے آ جا اللہ تیرے نال بھی کر لینے ہیں اساں کوئی گھٹ بیٹھے ہاں لے آیت تطہیر تے ساڈی تے تو حالے وی جہنم دے گا او ایک مولوی صاحب سن آندے ہوندے سن اگو یارو اللہ جہنم وچ سجدہ نو سٹے گا تے نہیں پر جے آپ پہ چھال مارن تے رب روکے گا بھی نہیں اون نے روک لیا کدے بجاندے جے قبلہ سن ہن سجدہ دے سردار دی گل سنو امام زین العابدین دی گل سناوا بیمار کربلا دی خدا دی قسم کر گیا نہ ان سجدہ واسطے سن ساڈا حق بندا ہے سجدہ دے پیچھے چلیے سجدہ دا حق بندا ہے حسن حسین دے پیچھے چلن توجہ نہیں کیتی ذرا ذوق نال سن سن کے جاواں سجدہ دا فرض سننا دا فرض بن گئی اپنے نانے پاک دے پیچھے چلن حسن حسین دے پیچھے چلن اپنے وڈیاں دے پیچھے چلن امام زین العابدین سرکار توجہ فرما آپ سرکار نو کسے نے عرض کیتی زین العابدین تسا پاک لوگ جے تانو رب کی سزا دے گا امام زین العابدین فرماؤ نے اے تفسیر روح المانی دے حوالے نال پیا گل کرنا بائیسویں سپارے تو پہلے رکوع دی تفسیر پہ لکھ دے لی حضرت امام زین العابدین نے جواب دیتا فرمایا نبی دیاں گھر والیاں دے بارے اللہ دا قرآن اتریا وے اوہی اہل بیت کرام سن انہاں دے بارے اللہ نے قرآن فرمایا یا نساء النبی لستنك احد من النساء اے نبی دیا گھر والیا تسا اور عورتا وانگو نہیں اگر تواڈے وچوں کوئی برا کم کرے گی باقیاں نو ایک سزا دیواں گا توانو دگنی سزا دیواں گا قرآن کھول ہے سب قرآن تو دور ہے انگلش بک چک لئی تے ہن مسلمانی کتھوں سمجھ آ اللہ جائے چاہیے انگلش بک وہ دی گئی ہے غیرت مک رب دا قرآن بولے فرمان نبی دیا گھر والیاں تواڈے وچوں کسے برائی کیتی باقیاں نو ایک سزا دیاں گا تانوں تے جے نیکی کرو گی باقی ایک اجر دیا گا تمہیں پھر اجر دیا گا آیت نے دسیا بھی جیڑا جنا قریب ہوئے گا نا اونا اسنو نیکی تے ثواب بھی زیادہ ہوئے گا تے برائی تے عذاب بھی بھئی نبی پاک دیا گھر والیاں جنہ رخ مصطفیٰ تے ہر ویلے دید رکھی ہوئے جنہ دی طہارت تے پاک دامنی دیا دوائیاں دیندیاں دیندے اللہ دا قرآن اترے تو انہاں رب فرماؤندا ہوں امام زین العابدین نے جدو عرض کیتی گئی سرکار تسا پاک جے تانوں کی کچھ ہونا آپ نے فرمایا ایسا نبی دیا گھر والیاں تو اللہ لئی حضور اللہ قرآن وچ نبی دیا ازواج نو فرما دتا سو خبردار اگر برائی کرو گی تے سزا دوڑی دیاں گا اگر تساں نیکی کرو گی تے جزاوی دوڑی دیاں گا مولا زین العابدین نے فرمایا اساں وی انہاں وانگو ڈرنے آئے اساں وی انہاں وانگو ہی رہنے سانو اے ہوئی ڈر رہندا ہے جے برائی کران گے تے سانو دوڑی سزا لبے گی اگر نیکی کران گے باقیاں نالوں رب اجر وی چوکھا عطا فرماوے گا اور سن صدقے جاواں نبی سرکار دے جڑے 12 امام برحق نے 12 امام برحق نے لیکن انہاں نے معصوم نہ آکھیا کر معصوم دا لفظ نبیاں نال بولیا جاندا اے ہاں جی اس تو بعد کسے واسطے معصوم دا لفظ نہیں بولنا ہاں جی 12 معصوم نے دوسرے آکھ دے جڑے سینا کٹن والے بیلی ہوندے نہیں ساڈا انہاں چیزاں نال تعلق نہیں لیکن 12 امام نبی سرکار دی معرفت والے برحق نے امام امام کی گل کیا سنا نہ توجہ فرماؤ ہاں جی سد کے جا ایک امام انہیں 12 وچوں آپ سرکار دا ایک برا انہیں جناب ایک جان جناب حاکم وقت نال جدو انہاں نے نا جی جناب جہاد شروع فرمایا انہاں دے بھائی نے بلا کے فرمایا او میرے بھراوا اس گل تے نہ رہی میں نبی دی آلہ ہو میں نبی دی اولاد ہوں جو بھی کراں گا مینو رب نہیں پوچھے گا خبردار نہ سوچی کیوں اس واسطے حسن حسین پاک جنت وارث بنے لے نبی دی تابوداری دے نال جو تو نبی دی مخالفت کر کے جنت جاوے گا پھر تے حسن و حسین نالو بھی اللہ دی بارگاہ وچ ود جاوے گا ہاں جی اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جو حسن و حسین نے جنت پائی نبی سی بابے داری دے نال تو بھی حضور دا فرما بردار بنی حضور دی مخالفت توجہ نہیں کیتی سادات سن میں آکھاں گا تے بزرگاں وی لکھے ہائے ہائے فرماندے نے سید حضور دی تابعداری وچ باقیاں نالوں اگے ہو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ وہ بھی سید سن تے کٹر پکے سید کھرے تے اس سید پاک نے لکھیا ہے سبع سنابل شریف دے اندر حدیث کہ حضور نے فرمایا کسے جگہ تو وستی اچ شہر اچ میرا سید راندہ ہو گیا میری آل راندہ ہو گیا تو اس تو ود پرہیزگار اٹھے کوئی اور ہو گئے نا تو ان دے نال اس سید نال میرا تعلق نہیں خدا دی قسم توجہ نہیں کی مطلب سیدان کا فرض غیر غیرت دے اندر بھی سب نالو اگے، حیا شرم دے اندر بھی سب نالو اگے ہونے چاہیے لے، نبی دے دین دی غیرت وچ وی سب نالو اگے ہونے چاہیے لے، جویں مولا حسین سی۔ خدا دی قسم کر گیا نا، توجہ فرماؤ ہن، سنا سنا وا تانوں گل سیدہ خاتون جنت دی۔ راک سبحان اللہ، سیدہ پاک نہ سن، جب آپ سرکار سیدہ پاک آپ بیٹھیا نے گھر دے اندر، ایک جنازہ اٹھیا، جنازہ اٹھیا، عورت دا جنازہ جا رہا ہے، بی بی پاک سرکار دی نگاہ مبارک پئی ہے، سیدہ اسماء حضرت ابو بکر دی گھر والی آپ نال بیٹھیاں سن، سیدہ خاتون جنت فرماؤدیاں نے اے عورت دا جنازہ جا رہا ہے۔ انہاں عرض کیتی، ہاں، فرمایا مینوں تے شرم پہ آؤندی، عورت دا جنازہ اس مینوں شرم آؤندی ہے، مسلمان دی دھی دا جنازہ جاوے پہ کر غیر نو نظر آوے مینو گوارا نہیں۔ سیدہ اسماء حضرت ابو بکر صدیق دی گھر والی عرض کر دیئے، او بی بی میں حبشے دے لوگاں نو ویکھیا وے، جتھے نہ بلال سی میں اس حبشے دے لوگاں نو ویکھیا اے، او اپنیاں بیبیاں عورتاں دا جدو جنازہ چکدے نے او نال منجی دے پاویاں دے نال بانسا بن کے اتے کپڑا پاؤندے نے، عورت نو وچ رکھدے نے، میت اس حال وچ لے جاندے نے۔ میں حبشے دے لوگاں نو ویکھیا، سیدہ نے فرمایا میری وصیت جے، ایک تے جنازہ دی رات نو اٹھایا جے، دوسرا اویں لکا کے لے جایا جے، میرا پیپر کسے نو نظر نہ آوے۔ بھولا جدو ماں ہو جی شرم حیا والی ہو، پتر حسین غیرت والا پیدا کیوں نہ ہوے۔ خدا دی قسم کر گیا نا، بی بی پاک دے شرم و حیا دا عالم، ہاں جی، اللہ وحدہ لا شریک تائیں صدقے جاواں، آپ نو خاتون جنت آکھیا جاندی۔ حضرت مولا علی سرکار نے پوچھا عورت واسطے بہتر کی ہے، آں فرماندیاں نے اونوں غیر مرد نہ ویکھے تے غیر مرد اونوں نہ ویکھے، عورت لئی بہتر ہے، سیدہ خاتون جنت دا فرمان ہے۔ ہاں جی، آں فرماندے قیامت والے دسنا وا پیا، خاتون نے جنت کیوں آکھدے نے؟ پتہ جی خاتون دا معنی کی ہوندا؟ پتہ نہیں خاتون دے لفظ دا کی دے نے؟ پتہ جی خاتون دا معنی کی ہوندا؟ پتہ نہیں خاتون دے لفظ دا کی معنی؟ اے کون پہ دسدا ہے؟ بڑی گل ہے، خاتون دی جمع خواتین، کی جمع؟ خواتین۔ خاتون دا معنی ہوتا ہے، جن نے دسیا نا چھٹی ہوئی صحیح دسیا، خاتون کا معنی ہوتا ہے پردے دار بی بی۔ خاتون دا کی معنی ہوتا ہے؟ پردے دار۔ اے لفظ خاتون دا معنی، آپ نو سیدہ نو خاتون جنت اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ جب میدان معاشر ہوے گا، حدیث وچ آندا ہے، میدان معاشر ہوے گا، سیدہ پاک پردے وچ 70,000 حوراں دے دھرمٹ وچ ہوں گیاں، جب میدان معاشر چ گزر ہوے گا رب فرماوے گا معاشر والے اپنی نظرانی بھی کر لو ساڈے محمد دی بیٹی پہ گزرتی ہے حدیث پاک نبی سر نیویں کر لین انبیاء سر جھکا لیں گے خاتون جنت جا رہی اور تو جنت کی پردے دار ہون تے خواتین ویکھنے آ ٹی وی دے کدی آ گیا تے اخباراں تے آ گیا تے مرد کپڑے بہتے پائی بیٹھے ہوندے نے تے او بختاں والیاں جڑیاں خواتین ہوندیاں نے او انہاں تو وی اگاں دا ساتھ لنگیاں بیٹھیاں ہوندیاں بندیاں دے کپڑے گٹیاں تے تھلے تے جڑیاں خواتین انہاں دیاں ادھی پنڈلی تو وی اُتے گٹے وی ننگے تے ادھی پنڈلی وی ننگی تے مرد دیاں باواں ایتھوں تک تے عورت بختاں والی جڑی خاتون پا کے وہ ڈولے کڈی پھردی تے او پھر آوندا کی ہے خواتین و حضرات اعلان ہو رہا ہے خواتین و حضرات میں بڑا حیران بھی خواتین و حضرات حضرات کنو آنکھ دے جی پہ میں بڑا پریشان لو خواتین تے اگو حضرات یہ رولا کیے پھر پتا لگا بھئی خواتین پہلے اور حضرات کیوں اس لیے کہ خواتین آج کل لیڈیز ہیں اور لیڈیز ہمیشہ فرسٹ رہتی ہے وہ پیچھے دیکھنے چمدے بھلا جی میں لیڈی نو وڈی ہوئے نا تے اگو لیڈا اتھا کر دے تر دے وڈے ہوئے نا پیچھے لیڈی اگو تے لیڈا پیچھے اے بیگم بیر پھٹے مو کالا مراد جو میں لیلا نہیں وڈا ہوں گا لیلا پیچھے لیلا بیگم وہی قومی ہے جتنے غور نہیں کیتا وہی لفظ وچ لعنت کیڑی لا خواتین و حضرات میں کہ وہ ابا مرد اللہ صحیح تے مرد کو اگوں تے عورت کو فرمے دے تو پیچھا رہے مرد کو آدھے گا رہے ہی واسطے حضور صحیح بھی فرمایا جو اخر النساء من حیث اخرہن اللہ عورتہ جڑی ہیں انہاں کو پیچھا رہن دے اللہ انہاں کو پیچھا رکھیں دے ہون ہی واسطے عورت مسلد امام بان سکتی بانگی بان سکتی بانگی ایک بانگی تے ایک بانگا بانگے دے تسا ہو گئے تے بانگی بان سکتی خواتینوں حضرات وقت میں سوچوں میں کہ ہاں بھئی وہ غلط ہے مردان دی بھی مرد ہو مر اگوں ہونتے رہ گئے خسرے مرد بھی ہو مرنا مراتے آخر رنہ تسا پچھا اسا اگوں اور خواتینوں حضرات بلا نا مراد ادھی ننگی تھی کھڑیا جڑ خاتون میں اجڑ خواتین میں کہا قبلہ خاتون تو سیدہ تھی اے شیطانہ نے کی بڑا دیتا ہے سکول نے اس قوم نو ننگی عورت نام خاتون لقب خاتون لفظ کچھ ہے مانا کچھ لیا جا رہا ہے اگو مصداق کچھ ہے عجیب گل میں کہا انہاں دا نام خواتین نہیں ہونا چاہیے میں کہا میں دسنا کی ہو گیا کی میں کہا خراتین خراتین آخر خراتین کنو آدھے نے میں کہا گنڈوئے گنڈوئے جان دو کیچے گنڈوئے تہاڈی سرکی آ جادن سانپے تو جان دو وہ پتہ کیا کری میں وہ کونڈی پلا نہیں کنڈی پہ والا فٹ دتا دریا والا ڈمبرا پس تمب ہوں سمجھ لگی ہوئی بلا یہ خراتین ہے خراتین کنڈی تو لاؤ تو نمبرا یہ بختالی پی سی ہو تو بیٹھی ہو نہ چلتا چلے تو والا ہوٹل دے بیٹھی ہوے تو لائن کھا لے بھی دیکھ دے صحیح نہ مراجا کو دکھ نہ لگ سی میں مرید اسا نا میرے کچھ اصل مڑی نہ مراد سویرے کی میں کش کھا بھی کہ ڈھڈ پیڑ اصل بہی پی کھڑی ہے جو باجی جوگو بیٹھی ہے خراتی اگلے دن میں پڑھیا اخبار جنگ جنگ اخبار پڑھیا انہوں نے لکھیا لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے کی ایک تو کڈو چیتی کر یہ طریقہ بھی سوکھا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی جیبا بھریا تو کر نوں گیا سمجھو نہیں کی ہوں یہ جڑے نے دو قسم دے نے ایک آدھے نے سال چھ مہینے مہینے پچھوں اینج کیتا تو کٹ کے رکھ دیتا پیسہ تری ایک ایسے نے جڑے بارہ مہینے سر ان بھی جان دے نہیں ان لٹر مارتا تو پانچ سو کٹ کے سر مہربانی سر مہربانی بہت مہربانی سر کھلے بھی کھائی آ پیسے بھی دتی آ تو سر سر بھی یہ اہی نے کڈ محل بھی کو پانچ روپئے مسیح پیسے سے دے نا سا قوم دا خان بلے بلے بلے بلے وہ بلا ہی میڑے سنیا کر جتھاں باسی مولوی نہیں اپنا نہ مراد اصل بکھا ہی مراد اگلی دیوار چند منگے پانچ روپئے خیر میں کٹے میں دیوان تو بغیر جی مسیح جباڑا مول صاحب آ ویکو گند نہیں چکیا یار تے تو چک لے تو مول صاحب تینو پانچ روپئے کل واسطے دیتے ہیں پانچ روپئے یاد اتھا پانچ یاد خدا دے نام تے دے تے اتھا کھلے بھی کھا دی ہم دے چند کتھا گزاری آئی او رات وے میں دھا اٹھ دے تے پانچ سو تہاڈی مہربانی سر تہاڈی مہربانی جدو واپس آنا او یار سر دی بڑی مہربانی سی بھائی میں پانچ سات پولی مارے نا. تے پانچ سو روپیہ لیا تے شکر ہے جان میری چھڑ اوتھے شکر ہے تے مول بھی نہ مراد لٹ کے کھائی جاندے باہر سد کے جاواں اس کھوپڑی شریف تو پتہ نہیں وہ توڑی بھری کھڑی ہے یا کیا ہے بے خدا والا کھانا نہیں لگتا قبلہ ایک طریقہ انہاں آخیا کتنے ہی نعرہ لگا بولیا اتے رو پھاڑ کر جتھے ظلم ہووی تن لتر مار کے لٹن خدا دے نام تے جتھے دیویں نا اتے شان نہ جتا اتے رو قیامت والے دن اتنا لما سفر کر کے تینوں پھر واپس ہونے کرنا ہے یہ احسان سمجھ نے لے لیا اس واسطے بزرگ فرما نے رب دے نام تے دینا ہوئے نا دین والے نو چاہیے ہاتھ تھلے رکھے لین والے نو چاہیے ہاتھ اوپر رکھے دین والا آکھے ہاتھ میں تھلے رکھنا تاکہ میرے چ تکبر نہ آ جاوے میں دین والا ہوں ہاتھ تھلے خدا دی قسم میں احسان سمجھنا اس بندے دا شکریہ پھر وہ تعظیم کرنی پی جڑا رب سونے دے نام پاک کی سمجھنا حضرت سانو نام پاک دیتا اج تو ایسا مثال بنائی کھڑے نا کوئی شاید بھڑی دین لگے نا دکاندار کوئی بھڑی شاید دین لگے انہوں نے لے میں تیرے تو رب واسطے پہ لینا میں تیرے تو اللہ واسطے پہ لینا وا یہ مطلب اللہ واسطے جی لوے تو پھر پیڑی دینی چاہیے افسوس ہے مسلمان خدا دی قسم پیڑی بھانے پڑ جائے تو جب رب دے نام تو منگے سارے تو قیمت شاہ پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام گل سنا دیا خضر علیہ السلام و تسلیم آپ سرکار کو کسے منگے حضور منو اللہ دے نام تے دیو آپ دے کول شاہ کونی سی فرما بے لیا میرے کول شاہ کونی پر تیرے رب تھوڑے دے نام نو خالی نہیں بھیجدا میں نال جا نوکر بنایا جو مرضی کرے کر او گیا تو منڈی وچ ویچ دتا بردا بنا کے ویچ دتا لائن والا لے کے تر گیا جدو گیا تو آندا ہے ہن اونوں کی پتا ہے کون ہے آدھا رب سونے نے آدھا میں جانا کام تو تیچھو نہ اتنا کھپڑیاں نہیں میں واپس آوا گا تو مکان جوڑنا واپس آیا نا شام اتنا تھپیا تو مکان بھی جڑا بڑا حیران بھائی ایڈا مزدور ایڈا تگڑا انہیں کام کر کے لیا بڑا حیران دوسرے دیہ آدھا یار اچھا میں اب پھر کام تو چلیا وا تو میں شامی پرتا گا تو تج کرنا ہی آ جا ٹبا نہیں یہ تو مٹی تو دو کے تو اتنے پانی ہو واپس آیا تو سارا ٹبا ہی ادھر گیا پیا ہاتھ جوڑ کھڑا بابا جی دسو تھی ہے کون جی انہیں فرمایا یارا نہ پوچھ میرا کی تو اپنا کام لے جا آندہ نہیں سونے ضرور گل فرمایا یار چھڈ نہ پوچھاں دا خدا بنا ضرور دس فرما نے اسے نام اتنے لے آئے اگر تو پھر وہی نام پا دتا فرما نے میرا نام خل رہی دریاوا تے سمندروں کی شاہی رب میرے ہی سپرد کیتی ہوئی ہے عرض کردا سونے معافی دیوی جا جا دے میں بھی آرام خدا کے بندے جنہوں مولا کے نام پاک کی قدر ہوتی ہے اصا اج نب سونے کے نام نالیاں رولتے پھرنے اشتہار کے چھاپ اخبار کے چھاپ کے ایک روپئے کی قدر چوکی تو رب کے نام بھی کوئی نہیں اگر روپیہ زمین میں پیا ہو چک لینا بھاوے کوئی زمانہ پہ ویس لا ہونے کدی چک دیا سار نہیں سمجھی بے اسی نہیں سمجھی رب سونے کا نام اصا چک دیا سانو عزت یاد آ جاتی ہے زمانہ کی آخے گا پاگل ہوئے دنانا ہاتھ مارتا پھرتا ہے خدا بھی قسم کر گیا مولا کریم تیرا نام چکتا ہوا روڑی تو نام چک دے موت آ جائے ادھر تیرا نام ہاتھ چوے ادھر روڑی ہوے ادھر موت آ جائے میرے نزدیک عزت ساری ادھر ہوے گی پر قدر جو نہ قدر جو نہ یار جدن ساڈے مولویاں اشتہار چھاپنے بند کر دیتے انہاں دا بیڑا پار ہو جانا مسلمانوں دا خدا دی قسم کر کے اشتہار چھاپے تے نالیاں سٹے ہر اشتہار تھلے ساڈا جلسہ میرے نزدیک کفر ظلم جرم زنا سود ہر گناہ گاٹے بزرگ فرما دینے کہ رب رسول کے نام میں تھلے رولنا تو گناہ ود دی قدر خدا دی قسم کر کے ایک پیسے لہن دا طریقہ ہی توجہ ہے کوئی نہ تے دوجا انہاں اخباراں نے لکھیا دوسرا طریقہ پیسے لینے کا یہ ہے کہ بہترین خوبصورت حسین دوشیزہ کا رخ پیش کیا جائے کاروبار میں اس کو بٹھایا جائے پھر پیسے ہی پیسے پھر واقعی پیسہ ہے بھائی ہاں بھائی پھر واقعی پیسہ ہے پہلو صرف چکلیاں دی عزت وکدی سی ہن ہر دفتر ہر فیکٹری ہر داس ہر جات ہے اے نواں کاروبار دا طریقہ ہی او جناب بٹھا دیو اکھے جناب پھر پیسہ ہی پیسہ تے پیسہ ہی پیسہ واقعی ہو جاندا ہے مگر صدقے جاواں اے خراتین نے کی نے او گنڈوئے نے اج ساڈیاں رنا گنڈوئے بن گئیاں او سیدہ خاتون جنت تو فرشے جانا جنہ پاک بیبیاں نے مسلمانہ دیا بیٹیاں نو مستورات بنایا سی میں تے بس تے چڑھا نا تے کوئی آنکھے نا لیڈیز کے لیے سیٹ دو میں نے انو تھلے تک آمار آندھا کیوں میں کہ وہ نام مراد ہے لیڈیز تے ننگی ہوندی ہے نام مراد انگریز ہیں نام اُلٹرا لیڈیز ہوندی ہے نا سادہ مستورات ہوندی ہے نا اُلٹرا اُلٹرا اببہ ہوئے ڈیڈی اممہ ہوئے لیڈی نسل ہوئے ٹیڈی کپڑے پاوٹ ریڈی ایک بندے کے پوترے آلے کا اور اببو ری حقا نہیں ڈیڈی میں کہ ہے صحیح اما دے قدمے دے تلے تے جنت تھئی تے لیڈی دے تلے اکے لیڈی دے تلے میں کہ ابا دے تلے جہنم اے او تو کھڑی ابا خدا کی قسم کر کے آنا سیدہ خاتون جنت مر جو گئی قوم نمونہ بڑا بنا سی عورت واسطے سیدہ خاتون جنت نو تے بن گئی لیڈی ڈیانا اور لیڈی ڈیانا دے پیچھے چلنے والی دھی او ہن مسلمان دی دھی اخواوے والا لعنت پیا گیا او تے سیدہ خاتون جنت دے پیچھے چلن والی دھی ہوے نا تے بلا پتر غوث پاک کے ہائے ہائے ہائے کلندر اقبال آ گئے مسلمان دی بیٹی سیدہ پاک بتول وانگو اس زمانے تے لک جا تیری گود دے اندر وی مولا حسین ورگے آون گے خدا دی قسم کر گیا نا اے بیج بھیڑا ہوگی بیج بھیڑا ہوگی زمین چنگی ہوگی بیج بھیڑا کبھی فصل چنگی زمین بھیڑی تے بیج چنگا تاوی برباد زمین بھی چنگی ہوگی بیج بھی نساء تو محارس اللہ تو اے عورت اللہ فرما دے کھوتیاں ایہو رب اشارہ کیتی واپیو غیرت والا ایمان والا ہوئے نبی دا تابدار ہوئے ماں سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم دے چلن والی ہوئے پھر پتر حسین ورگا فصل کیوں چنگی نہ اگے وے توجہ نہیں کیتی آکھنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا سیدہ پاک سید ہوئے سید ہوئے تو پھر ان پردہ ہوئے جو سیدہ نے کیتا ہی گل نہیں سمجھ لگی آج افسوس نال آکھنا پمدے جو سید ہوئے تو دھی سکول پہ بھی جو خاتون جنت فرمیں دی پیئے نہ غیر بندہ عورت کو دیکھے نہ عورت غیر بندے کو دیکھے سکول اچھے ڈانس پریٹ مینا بزار آج پہ رسے دین میں کو دوستا کسی سال تو بعد مینا بزار تھی دے میں کہا ہاں یار سال تو بعد چلو میں کہا ایک واری کافی ہے دوجھے واری والا لوڑ ہے ہاں کنجھر جو بنا ہونے تو ایک واری بن گیا دھیرے مکالا ملی کھڑے بھی آگیا وہاں تھا جا آیا قبلہ جے سید باقیاں نالوں پردے چگے ہوں گا یہ سجدہ دا فرض ہے غیرت چگے ہوں گا مرد سجدہ دے غیرت لے چے اگے ہوں سارے اگر اج میں شرم نال گل کرنی پی میں گیا ملتان بڑے وڈے سید انہاں وچوں ایک فلم وچ کنجر بن دے کم تک کر دے میں بڑا سوچن دا پیا یا اللہ ہے سید تے اے کم سید تے حسین سی جڑا لوکاں دی عزت واسطے پھردا سی شہید ہوندا لاشا رولدا پھردا ہے عزت لوکاں دی بچاواں نبی دی شرع دین بچاواں اج فلمی کنجر بنا کر سید ہو تے رنہ وچ کئی کوئی مدیہ شاہ اٹھی کھڑی کوئی نے دے مونج کٹانا مرادیں دی دیکھ دے سہی مدیہ شاہ میں کہ پتہ نہیں وہ شاہ کیڑے او سن آج سید بھی نوں قسمن وے ایک اصلی تے ایک دستی دستی سید بھی ہاتھ نال چا بناؤ بھاوے کال تے بھاوے پرسو یا بابر پار چا کیتا تے سید مان دیتا یہ ہن قوم جان دی تھوڑی ہے جی میں سر سید احمد خان میں ہوں کو سوچن پہ گیا جو میں کہ اللہ سید پتہ نہیں سر سید احمد خان سے چوکھیں جن سارے لیا جو ایڈو سر ایڈو سید اوڈو احمد اوڈو خان ایہو بھی سوچے میں کریں گے کہیں اے پتہ نہیں کیا جا سا جاتا ہے جے ہمیں سید کھرا آئے آئے کھرا سید ہوگو نبی سرکار کو دیانہ ہوگو حضور دے دین دا مستانہ ہوگو شرم و حیاء غیرت دا پیکر ہوئے فقر کو پسند کرے آلہ حضرت بریلوی کو ہوئے سید آیا آدھے حضرت دعا مانگ بکھ دا دیئے رب دور فرمائے دولت پھارائے آلہ حضرت بریلوی فرمایا سید سیبہ اے داستر باپ جائے کی طلاق دے لے پتر دے گھر تو ناسہ سکتی جائے کی پیو طلاق دے لے پتر دے گھر تو وہاں کیا فیض نہیں تو فرما تیرا پیو علی سنگ فرمے دے دنیا میں تو پترہ طلاق دے سیدہ تو بلا ہوں دا طالب بنیا تھا کہڑے کہڑے گل ہی سنا سن سید ہو بھی نا فقیر دنیا والا آدھی نہیں تو سید بن جاندی لوکاں دے دروازے خدا دی قسم کر کے آنا اج جو بے نیازی نہیں نہ رہی وہ بے پرواہی نہیں رہی وہ فقر نہیں رہا وہ درویشی نہیں رہی کلندر اقبال فرمے دے مکان فقیر ہے جتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے جتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی بدایا نہ ہو تو کیا کہیے وہ آدھے میں فقیر دا مقام بادشاہ سے بادھا اچھا ہے پر جے نگاہ ہی گدائے ہیں تو منگتے آلی ہوئے اوہ کو کیا پتا جو فقیر دا مقام کیا ہے خدا دی قسم سجدان دے دروازے تے دنیا تے حکمران رول دے سو سید پرواہ نہیں سن کر دے جنہ مولا دی پرواہ رکھی ہوگے قادی کیوں پر جے ہن سجدہ نو اپنا نانا پاک بھولیا نا دین تو ہن شیطان اگو اگو تو انہیں سجدہ کو پچھا پچھا چلنا تو مقام جو اپنا وساری بیٹھے سنا سید دا فرض ہے اے حضور سید دا تابے دار ہوئے امت دا فرض ہے سید دے پچھے چلے تو جے نہ چلے تو پچھے سید اپنا فرض چھوڑی تو والا اپنا چھوڑ دے وہ چھوڑے تو پچھو نہ چلنی تو صرف مصطفیٰ کریم دے پچھو چلنی توجہ نہیں کیتی آکھنا سبحان اللہ لو صحیح سید دی سنے ایک سید دی موٹی نشانی ہوتی ہے سید ظالم نہیں ہوتا مظلوم ہوتی پاک حسین ظلم نہیں کیتا ظلم کرنے والے کیتے پر حسین مظلوم نہیں ہو ظلم تو سید دی موٹی نشانی ہوتی ہے ظالم نہیں بنتا توجہ نہیں کیتی صحیح تو سید سخی بھی ڈاڑھے ہوں سخی بھی سید سخاوت تے صبر تے حوصلہ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں گنا سجدہ دیا جی ہووے سید امام زین العابدین سرکار امام زین العابدین سرکار دے والد گرامی حسین پاک آپ کے بھائی وڈے حسن پاک تقریر پہ فرمے دن ایک شخص آئے مندے شروع کر دیتے گالاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں حضرت حسن پاک نے تقریر چھڈ دیتی تھلے اترے چادر مبارک اپنی اتاری اودے موڈے تے جا بائی جیب وچ ہتھ ماریا جو مال سی دتا لوکی آندے نے سنیا او گالا پہ کڈدا سی تو چادر دے نال خدمت پہ کر لو فرماندے نے اودے کول جڑا سودا سی انہاں دتا ہے میرے کول جڑا سی انہاں دتا گر گیا میں آیا سو تیرے رنگ خون رسول لانا ہے کہ نہیں پر سیادہ ثابت کر دیتا اپنا حوصلہ صبر لکھا دے تو نبی دے خون مبارک ہی رکھنا ہوئے نبی پاک دی ذات مجھے کوئی گالا کڈدا سی مصطفیٰ چاہتا آنکھ تو صحیح سبحان اللہ نعرہ تکبیر لو سی آخری گل سنا اس مبارک خاندان دی حضرت محمد بن علی رضا سال کا بچہ سی بادشاہ وقت گزریا آپ اپنے بیلیاں سنگیاں دے نال کھلو کے کھیڈ دے سن پے جب بادشاہ اتوں بھی گزریا سارے بچے نس گئے سارے بچے دوڑ گئے امام محمد بن علی رضا سرکار آپ کھلوتے رہے جب بادشاہ خلیفہ وقت نہ لایا آندا تم کیوں نہیں نسے باقی مینو ایک دوڑ گئے سیدہ تم کیوں کھلوتا رہا آپ فرما نے بڑے ہو بادشاہ کو جنہیں کوئی جرم کیتا ہوئے میں کوئی تیرا جرم نہیں کیتا جو بھی وجہ لال بڑا نو سال کا بچہ پہ جوان سید خدا دی قسم کر گیا اللہ جواب دیتا ہے اور فرمان لگے میں سمجھنا وا تو بے گناہ نو کچھ نہیں آخے گا تیرا حق بھی یہ بنتا ہے بادشاہ چلا گیا اگے جا کے توجہ رکھ باز نے پڑیا سی باز ہاتھ کو بٹھایا بادشاہ بال چھڈیا باز نے ایک پتر لیا پتر لیا بچہ ہم شکار کر کے بادشاہ لے کے ہاتھ پتر دے بچے نے لکایا سو پھر واپس آیا اور سید پھر اتے کھڑا سی باقی بج گئے نے سید اتے ہی کھلوتا ہے آندا سید دس میرے ہاتھ جکیے فرماؤندے میں بادشاہ دا بال سی وہ لے کے گیا ہے شکار کر لیا سو تتر دے بچے نو تے ہاتھ چ پھڑ کے سید دی ازمائش پیا کرنا ہے آزمان دا پھر بے سید نو نبی دیال نو بادشاہ ہاتھ جوڑ کھلا آندا سائیاں من گیا تو نبی سرکار دی اولاد وچوں ہے خدا دی توجہ ہے کوئی نہ مکدی گل مکالا سید کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا سید کا یزید کا حکم نہیں مانتا امریکہ کا کیوں مانے کلمہ پڑھنے والے یزید کا نہیں مانتا امریکہ کا مان لے تو سید کہاں رہے گا تیرے ملک چ امریکہ دے چلن دیا اور سنو یہ مسجد خانہ خدا بیٹھے ہاں تو جس ملک چا کھولی بیٹھا نا اس ملک چ خانہ خدا دی قدر ایڈی ہے یہ اللہ دا کار ہے کہ مولوی دا بولو بولو اللہ دا کار ہے اس رب مولوی پہڑا رب تے پہڑا نہیں کہ رب نال بھی ہے لڑائی اچھا اے نا مسجداں نو جڑا بل آندا ہے نا بل وہ کمرشل آ کمرشل بل دا پتہ نہیں او بل جی فیکٹری نو آندا ہے نا کاروباری ادارے نو فی یونٹ 7 روپے اے خانہ خدا اینو اسا فیکٹری سمجھ رہے اینو جڑا بل آندا ہے او بھی کمرشل آندا ہے اچھا تے اے فلم انڈسٹری جاننا فلم انڈسٹری انڈسٹری دا کی مطلب ہوندا ہے بھائی انگلش ہے میں کوئی عربی بولن گیا اڑو تے عربی تے اڑو تسی مسلمان جو انگلش تے رنگ ہے جو یار کمال ہو گئے یہ تے ساڈا جٹ بھی بیٹھا ہوئے نا وہ بھی کسے ویلے موج وچ آوے آندا ہے او یار کوئی پرابلم شرابلم نہیں یار ایسی چڑھ گئی ہے قبلہ ایسی چڑھ گئی ہے تو میں آنا جب انگلش تا لفظ بندہ منہ چ بولے نا تو ترائے والا کروڑی کرے ایمان نال ہن مینوں کرنی پڑی ہے غور نال سمجھی فلم انڈسٹری انڈسٹری دا کی معنی ہوندا ہے صنعت ہن فیکٹری اچ تے پرزے بندے نے نا تے فلم انڈسٹری جڑی ہے اس صنعت اچ کیڑا کیڑا پرزا تیار او یار تو بھی کبھی سوچیا ہے پر کتھے اے قوم اس دوزخ تو فارغ ہوگی تو سوچ آ جڑا دوزخ لگا ہے نا او دعائی خدا دی اے بیچارہ سمے تے ای ہوئی اٹھے تے اے ہوئی بازار تے اے ہوئی مسجد تے تے ای ہوئی مجال ہے جے اے دوزخ تو قوم آزاد ہو جڑی اس تو آزاد ہو ساری کائنات تو آزاد ہو کے تے رب سونے دے پاک محبوب دے غلام بن جاندے اور میں تیرے تے موٹی جی سوال کر تو انتن دے سوچن دی کیونکہ توفیق نہیں ملتی تساں اخبار بھی جدوں بھی پڑھنا ہوے تے خبر ویکھ آ مال بھی پکڑا گیا تے خبر پکڑی گئی پھر اخبار ہونا کچھ جتھوں بازار جو تھی دے امید ہے او مال بھی پھڑیا گے تے جتھے نال کھلوتا ہونا او او پھڑیا گیا آئے کھا برا گیا خدا بھی قدم کر گیا میں کیا کبلا ایک قدی قدار آلے پھڑی چلے نیت آلے مقالے نو کون پھڑے جنہاں نیت مقالہ ملنا انہوں کون پھڑے ہون گل گل خدا بھی قسم فلم انڈسٹری میں پوچھتا ہوں کسی فیکٹری میں پسٹن بنتا ہے کسی فیکٹری میں سلنسر تیار ہوتا ہے کسی فیکٹری میں کوئی پرزا تیار ہوتا ہے یہ فلم کی جو فیکٹری ہے اس میں کون سا پرزا بنتا ہے ایک کنجرا دی فیکٹری ایتھے سلطان رائی ورگا تیار جڑا ایک فلم وچ ایک ہکو بڈھی نو ایک فلم وچ اماں دوسری وچ بہن تیسری وچ بہوٹی چوتھی وچ مشوکا ایکو بڈھی پنج وارا رشتہ جڑ گیا ایکو بڈھی دا قوم نو غصہ لگا مولوی ہوے نا کوڑا او چگ کڈو مولوی کوڑ ماری کھڑے ایندے پیچھے نماز نہ پڑھ دے مانو اکاں دا کوڑے مولوی دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے میں کہا جی مگرو صاف کوڑیاں دی کھڑی ہوگی تو موڑو ہو جاندی نا مراد تسا پچھو باجلید مستامی کھڑے جی مقتدی پچھو امام جعفر صادق نے باقی امام سچا چاہی دینا نے نہ مراد کو 20,000 روپیہ لاکھ جھوٹ دا کنجر دا ڈبا ٹی وی گھر وچ رکھیا جھوٹ سنن واسطے جے سد گنڈاسا پیپے دا کلاشن کو پیپے دی ہاں جی خون رنگ لڑائی بناوٹی مکہ ایتھے آونا سلطان رہی لتا تا تے سر ٹھاو پیا جا تے قوم نو ویکھیا کر او او پاٹ اکھ پاٹ جاوے پر پاٹ نہ جاوے تے قرآن چا پڑھو اے مولویا چھاڑ دیتا توانو تے ہور تو کام نہیں کوئی نہیں گل کرو نا بس اے مولوی صاحب آ کے مسیح تے ویکھیا کر او نا مراد ہے خدا دا خدا نو چنگی جگیر دتی جے تے شیطان دا سارا علاقہ تے رب دی گل مسیح تے تے مسلمان خدا دی قسم کر کے آنا سانو تے کافر ویکھ کے شرم آؤ اور میں تیرے تے سوال کروں گا سر فلم انڈسٹری اس کا نام ہے کنجر بنانے والی فیکٹری اس کے لیے قومی خزانے سے بجٹ آتا ہے آتا بجٹ کا حصہ وچوں نکلتا ہے کنجر بنانے کے لیے لڑکیاں نو کرو نہ سون دا والد سنا فلم نے منڈیاں نو بدماش بنن دے جیڑا ساڈے لاہور دا بدماش مرے نا اون دی فلم بن جاندی ہے کالو شاہ پوریا وہ شاہپور ساڈے نال ہی ہے شاہپور کانجرا لاہور دے نال ہی وہ مریا ہن مبارک فلم بن گئی کیوں جی ایک مریا مگر سو ہور تیار ہوئے گا تو پھر ہی سواد ہونا نا کالو شاہپوریا ریاض گجر مولا جٹ نوری نت جن کنجر کمینا کسے تھان سے بھی ہونا ہے نا انہوں چوک کے اگے رکھ لیا ہوں جب ساڈے پتر ویکھنا ہے دس دیا گے منڈے باہر نکلنا انہیں وہ تو ہوں سارا سی جھوٹ اس کنجر سچ سمجھنا باہر نکل کے پھڑیا گنڈاسا پھڑی کہاڑی پھڑیا کنجر کی ہے جی ادھر آئی پولیس ماریا انہیں ٹھڈا رکھ کے تے منہ پرنے گلال ماری ہاتھ کڑی پنجی سال جیل اما روٹی پہنچا مر گئی کی ہے جی تینوں دس دیا گیا لاکھ ادی روانہ تو اکل کنجر رہ گئی نہ مراد دیکھ دے پتر کو دکھا تے برباد نہ تھی وہ تو ایسے قانون سے ادھر تہذیب اور ترقی ہے اور تعلیم ہے ٹی وی ذریعہ تعلیم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور جو سبق پڑھایا جا رہا ہے جب اس پر بچہ عمل کرتا ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہے تو پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے میں پوچھتا ہوں ایسا لانتی قانون کہاں سے آ گیا ہے توجہ نہیں کی پر تینوں سوچن دی میں آنا ہونا جب کسی کے فاتحہ تے جاؤ نا تو فاتحہ کر کے ایک بار پھر آ کو ہاتھ اٹھاؤ کیوں جی پہلا کیتا قبرستان میں جڑا پوریا سن دے واسطے ہوں جڑے پچھے رہ گئے انہوں واسطے ایک عمر دا پچھے دس ایک گھر بیٹھے نے قسم خدا دی کلا دا پیارا سی جنازہ پڑھاون واسطے گیا تے پانچ تکبیرہ کیتیاں ایک فرمائش آئی کھڑی ہے سرائکی کے دوڑے دی ایک سرائکی والے دوڑا لکھیا وہ آتا ہے گدڑا چاہ سکول کھولے سب پیتے ہیں لوگ پوچھا بیٹھنی زت دے آڑتی منڈی لئی تر کچری آپ آکیا نکیا لگ وین ڈلہ سائیکل تے کئی بچ جی پہ پا وین غریب سائیکل تے لڈی پھردا ہوندی لڈوے در ڈلا سائیکل دے کئی وچ جیپیں دے پا ویندے نے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا ویندے آندے کی نے صفائی دا ایمان ہے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا ویندے نے وہ مخصوم کھلے وہ کدھر آندے وہ چل چل پیتیا کھا ویندن عزت لٹ برباد کرن ہتھوں فیسا نال کما ویندن رحمت صفا جانے رحمت پہلا خون سلام شمع